तो ये वृषाकपा ये मरा हो गया था। वृषाकपाई में इन्होंने एक मंत्र ये दिया था कि वृषाकपाई रेवती सुपुत्र आदु सुष्णु से गसत्तेन्द्र उक्षणा प्रियम काचित करम हविर्विश्वस्माद इंद्रोत्तर। काचित करम, इसका अर्थ वैसे भी हो सकता है काचित कोई करने वाला, लेकिन यास्क ने अर्थ किया काचित करम सुखाचय करम। आचित शब्द होता है ना, आचित शब्द जो है आचय के लिए आता है, और आचित को तय में जो आकार है उसका छांदस लोप मान सकते हैं। जो आचित होता है वो तो आकारांत होता है आचित शब्द, जो आचय अर्थ में समूह अर्थ में ढेर अर्थ में जो आता है, पर यहां पर आचित मंत्र में काचित करम शब्द प्रयोग हो रहा है तो छांदस लोप मान सकते हैं। एक चित जो वो होता है ना, जैसे आचार्य चित ब्रूयात, हाँ कई अर्थ हैं उसके, पूजा भी होता है, एक और भी अर्थ है वहां पर, हाँ। तो इंद्र उक्षण, उक्षण का अर्थ इन्होंने द्वितीय बहुवचन जैसे संस्त्यायन करके बता दिया ना, द्वितीय बहुवचन है ये, एतान माध्यमिकान संस्त्यायन, ये माध्यमिक जो संस्त्याय हैं इनको यास्क ने माध्यमिक संस्त्यायन ऐसा अर्थ किया, मध्यम स्थान में होने वाले जो संस्त्याय हैं ओस के कण। उक्षा उक्षतेर वृद्धि कर्मणा, उक्ष धातु वृद्धि अर्थ वाली धातु से उक्षा बन जाएगा, ओष औषधियों को बढ़ाती है, जो ओष है वो औषधियों को बढ़ाती है, इसलिए उसको ओष, ओष को उक्षा कह रहे हैं। उक्षंती उदके नितिवा, या जो ये ओष है अपने जल से औषधियों को सींचती हैं। उक्षंती माने यहां पर अर्थ ये हो जाएगा सिंचंती, जल से सींचती हैं ये औषधियां। प्रियम काचित करम, प्रियम कुरुस्व प्रिय कर, काचित करम सुखाचय करम सुख कर्म सुखयुक्त करने वाला इंद्र जो है कम सुख को कहते हैं और उसके साथ आचित करम सुख, तस्य आचितम आचयनम करोति इति काचित करम, सुखयुक्त करने वाला है क्या हवि, हवि मंत्र में ऐसा है प्रियम काचित करम हवि, ये समान अधिकरण है इन तीनों पदों का, प्रियम काचित करम हवि, उदक रूप जो हवि है ओस का जल हवि है, औषधियों को वृद्धि के लिए तू ओस डाल, हे संबोधन कर रहे थे हे वृषाकपाई, औषधियों की वृद्धि के लिए इनको सुख युक्त करने के लिए तू हवि डाल, हवि माने उदक रूप हवि डाल। सर्वस्माद इंद्र उत्तर एतस्माद ब्रूमा आदित्यम, सबसे इंद्र जो है श्रेष्ठ है, उस आदित्य को हम, उस आदित्य के बारे में हम ये बात कह रहे हैं। तो मैं एक बार इनका भी देख लेता हूं, उस दिन हमने देखा तो था कंबोज जी, इसका अर्थ जो है 86-13, काचित कर्म एक ही पद माना, समस्त पद माना, मतलब काचित कर्म सुखों के संचय वाली हवि, ऐसे अर्थ कर दिया। प्रिय जो सुखों की संचय करने वाली हवि है उसको इंद्र जो है वो खाएगा, खाएगा तेरा इंद्र, तेरा ससुर रूप इंद्र जो है सोमों को खाएगा। उक्षणा का अर्थ कर दिया सोमों को। ये अच्छा, ये पिछले वाले मंत्र में जो ये सूर्य सूक्त का मंत्र है, ये सुकिन सुकम जो सूर्य, सूर्य से पत्नी दिया है, सुकिन सुकम सलमलिम विश्वरूपम हिरण्यवर्णम सुवृतम सुचक्रम आरोह सूर्य अमृतस्य लोकम सियोनम पते वह तुम कृणस्व। सूर्य सूक्त का मंत्र है, इसका अर्थ इन्होंने भी इस तरह दिया है। शोभन किन सुख पुष्पों वाले पर, किन सुखम, किन सुख सलमली से बने हुए पर, नाना रूपों वाले पर, सुनहरी वर्ण वाले पर, इन वर्णम सुवृतम सुख से लुढ़कने वाले पर, सुचक्रम शोभन पहिए वाले पर। ये हिंदी की तर्ज में पर अर्थ निकलता है, आरोह क्रिया आ रही है ना, तो सुकिन सुकम सलमलिम विश्वरूपम हिरण्यवर्णम सुवृतम सुचक्रम, जैसे वृक्षम आरोहति, वृक्ष पर आरोहण करता है, ऐसा अर्थ करते हैं। तो इन्होंने आरोह मध्यम पुरुष की, हे सूर्य आरोहण कर, अमृतस्य लोकम अमृत के स्थान पर आरोहण कर, हे सूर्य आरोहण कर, और फिर ये आखिरी चरण में ये कहा श्योनम पत्ते वह तुम कृणुस्व। श्योनम मानी सुख कर, पति के लिए सुख कर जो वहतु है, वाहन है, उसको बना सुख कर वाहन बना, माने ये जो गृहस्थ आश्रम रूपी रथ है इसको सुख कर बनाने के लिए कहा है इन्होंने, तो गृहस्थ संबंध में इस मंत्र को लगाया। आधी भौतिक पक्ष बनेगा वो, माने जो वैवाहिक जो गृहस्थ आश्रम है उसके बारे में पति जो है पत्नी को कह रहा है, हे सूर्य ऐसा जो गृहस्थ रथ है, रथ भी साधारण रथ भी हो सकता था ना, कि हमारे लिए ऐसा एक रथ बना जिसमें व्हीकल बना जिससे हम जा सके, पर ये व्हीकल की तो क्या बात होगी, गृहस्थ रूपी जो रथ है उसके लिए कह रहे हैं। नवोढ़ा वधू को संबोधित करके कहा गया है ना, तो गृहस्थ आश्रम रूपी इस रथ पर आरोहण कर, क्योंकि इसको अमृतस्य लोक, अमृत का लोक बता दिया, अमृतस्य लोकम श्योनम वहतुम कृणुस्व, सुकिन सुकम सलमलिम विश्वरूपम हिरण्यवर्णम, माने शोभन किन सुख पुष्पों वाला, सलमली से बने हुए नाना रूपों वाला, सुनहरी वर्ण वाला, हिरण्यवर्णम सुवृतम सुख से लुढ़कने वाला, सुवृतम सुचक्रम शोभन चक्र है जिसके, ऐसा उधर रथ की बात हो रही है पर शब्द ऐसे संजोए हैं कि उसमें उधर जा रहा है, उस पर भी जा रहा है। आरोह सूर्य अमृतस्य लोकम श्योनम पत्ते वहतुम कृणुस्व, वहतुम मानी इस वाहन को, गृहस्थ रूपी वाहन को ऐसा बना। और पहले भाग में गृहस्थ आश्रम की तुलना एक रथ से की गई जो ढाक के सुंदर फूलों से सजा हुआ, सिंबल की कभी न गलने वाली लकड़ी से बना हुआ, ये सलमली सिंबल वृक्ष को कह रहे हैं, मजबूत है? हाँ, सिंबल का जिसके कांटे होते हैं ना, वहां योग्राम में जो चार दीवारी के अंदर जहां मैं रहता था ना, जिसकी छड़ी काट कर जिस कांटे खूब थे, हाँ मेरे पास दो डंडा है ना उसका, हाँ। تو کیا سمبل وہی تو ہے وہ فیمیل ہے جو کم کانٹے ہوتے ہیں جس میں زیادہ ہوتے ہیں وہ میل ہے پشپ میں گرو جی کچھ انتر ہوتا ہے اس کے سکن سکم مطلب مضبوط لکڑی انہوں نے یہ دیا ہے کہ سمبل کی کبھی نہ گلنے والی لکڑی سے بنا ہوا نانا روپوں والا سنہری ورن والا سکھ سے لڑکنے والا سندر پہیے والا ایسے اپما دیے پہلے آروہ سوری امرت سلوکم سیونم پتے وہ تم کرنسو اس سے پہلا منتر وہ ہے نو نو بھوتی جائے مانو انام کیتر ایتیا گرم بھاگم دیوے بیو ویدھاتیائن پرچندرما تیرتے دیرگھ مایو مطلب چندرما کے ورنن سے گریہ سوامنی کا ورنن دھنیت ہو رہا ہے نیا نیا ہوتا ہے اتپن ہوتا ہے یہ جو دنوں کا جاپک اشاؤں کو چلاتا ہے آگے آگے اشاؤں کے چلتا ہے آگے آگے پہلے آیا تھا نا ہمارا منتر یہ چندرما اشاؤں کے آگے آگے چلتا ہے یہ ایک بات آئی تھی نا پہلے کہ چندرما شکل پکش میں اتپن ہو کر ایک ایک کلا سے بڑھتا ہوا پرتیدن نئے نئے روپوں کو دھارن کرتا ہے اور اشاؤں کے آگے آگے چلتا ہے بھاگم دیوے بھیو دیووں کے لیے بھاگ دیتا ہوا بھاگم دیوے بھیو ویدھاتی دیووں کے لیے بھاگ کا ودھان کرتا ہے اس طرح آتا ہوا آئن پرچندرما تیرتے دیرگمایو خوب چندرما ہماری آیو کو بڑھاتا ہے ابھی یہ شبد تو ایسے لگتے ہیں کہ چندرما کی مہیما گا رہے ہیں پر اس کے مادھیم سے وہی بات ہے نا جو پرتیک ہیں وہ تو انتیہ ہیں پر کسی نتیہ تتو کا سنکیت کر رہے ہیں پیچھے کالگت جو پرتیک ہیں وہ کالاتیت ستیہ کا ورنن کر رہے ہیں کوئی وہی بات دھیان آتی بار بار کہ شیروند جو کہتے ہیں نا کہ کالگت پرتیکوں سے کالاتیت ستیہ کا ورنن جو اشوینو کی چرچا تھی جو دیوتا سدا جوڑے کے روپ میں آتے ہیں تو کل جو ارد راتر کر رہے تھے اس کا وہاں جوڑا کیا بنے گا وہاں اس میں جوڑا دکھایا نا اندھکار اور پرکاش ملا رہتا ہے نہیں سگھن راتری میں تو وہاں اندھکار ہی ہوتا ہے اس کے بعد تو یہی تو دکھایا ہے وہاں پر کہ پرکاش شروع ہو گیا ہے آدھی رات کے بعد پرکاش شروع ہو گیا ہے اور اندھکار تو ہے ہی پرکاش ملنا شروع ہو گیا تو اندھکار اور پرکاش کا جوڑا دکھایا ہوا سرنیہ تسیا ایسا بھوتی اپا گوہن امرتام مرتےبھیا کرتی سورنا مد دروسوتے اتاسوینا بھرد یتداسی دجہ ددوا متھنا سرنیو سرنیو شرنات سرنیو جو ہے وہ شرن کے کارن سے سرنیو ہے اس میں ودوانوں نے سرنیو کا ارتھ کوئی سائیکال کا کر دیتا ہے کوئی پرات کال کا ہی سوریم پرتی ابھیبھاگین شیتا پرسرتا بھوتی ددا سرنیو اتی اچتے سوریہ کے پرتی جو ابھیبھاگ سے گئی ہوئی ہوتی ہے ورشا کپائی ہی سرنات سوریا ورشا کپائی جو تھی سرنات جب سوریہ کی اور ادھک گئی ہوئی ہوتی ہے تو سرنیو کہاتی ہے ایک ایک کو آگے بڑھا رہے ہیں شاید کرم سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا اشوینو کے بعد اوشا کے بعد سوریا ابھی سرشٹ کالتما سوریا کے بعد ورشا کپائی ورشا کپائی کے بعد سرنیو آ گیا तो शरण्यु शरणार्थ, वृषा कपाई जब सूर्य की ओर अधिक आगे बढ़ी हुई होती है तो वो शरण्यु कहलाती है, उसकी ये ऋचा है। अमृताम अपागुहन अमृताम मर्तिभ्य, मानी ये अमरण धर्मा वृषा कपाई को अमृताम, इसको अमरण धर्मा जो वृषा कपाई है, मर्तिभ्य अपागुहन मनुष्यों से अपागुहन रश्मियों ने छिपा लिया। अमृताम अमरण धर्मा वृषा कपाई को मर्तिभ्य अपागुहन मनुष्यों से रश्मियों ने छिपा लिया। मर्तेभ्य मनुष्यों से अपागुहन रश्मियों ने छिपा लिया, वृषा कपाई को छिपा लिया। अमृताम या वृषा कपाई है, मर्तेभ्य मनुष्यों से अपागुहन छिपा लिया। अपि अगुहन अमृताम मर्तेभ्य सवर्णाम कृतिम, और सूर्य समकांति वाली शरण्यों को करके सवर्णाम सूर्य के समान कांति युक्त शरण्यों को कृत्वी, ये कृत्यादयश्च वो है ना, कृत्यादयश्च कृत्वा शब्द था ई कर दिया, आदया इको एनर्जी कृत्यादया, वहीं पर कत्तो यक होता है, जैसे अपागुहन अमृताम मर्तेभ्य छिपा लिया इसने, वृषा कपाई रूपेण रसमया मर्तेभ्य अपागुहन अमृताम एताम अमृताम अपागुहन अमृताम उससम, एक अर्थ इन्होंने ये किया है शायद दुर्गाचार्य जी के आधार पर, अमृताम एताम उषसम, इस उषा को वृषा कपाई रूप से वृषा कपाई ने रूपेण रसमया मर्तेभ्या पागुहन सवर्णाम चैनाम कृत्वा विवस्वते सूर्याय ददु। हाँ जी स्नात्व्यादेश, हाँ स्नात्वी बनता है ना वैसे कृत्वी, हाँ अर्थ तो करके ही रहेगा। अमृता को अलग अलग अमृता का अर्थ अलग अलग कर रहे हैं, कोई वृषा कपाई कर रहा है, कोई उषा कर रहा है, कोई शरण्यु कर रहा है। अमृताम रश्मियों ने मनुष्यों से छिपा लिया अमृता को, उसकी सवर्णा तुल्य रंग वाली करके सवर्णा बनाकर विवस्वान को दे दी। हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर वो अमृताम शब्द से कह रहा हूं मैं, अमृताम का अर्थ, अमृताम शब्द से हम शरण्यु को लें या वृषा कपाई को लें या उषा को लें, अपि गुहन अमृताम कृत्वेभ्य मूल मंत्र में देखते हैं। दस सत्रह दो अभी बताते, ये जो मंत्र है शरण्यु त्वष्टा त्वष्टा दुहित्रे, एक बार मूल में आइए संगीता, इससे पहला मंत्र, ये दूसरा मंत्र है, इससे पहला मंत्र भी देख लेते हैं, पहले आ चुका है शायद ये मंत्र, आगे आएगा, इससे तुरंत इसके पश्चात आ रहा है। त्वष्टा दुहित्रे वहतुम कृणोती, शरण्य देवता है दोनों का, तीन चार पांच छह का पूषा देवता है, सात आठ नौ का सरस्वती देवता है, फिर ये अलग अलग देवता है, तो ये शरण्य देवता है। त्वष्टा दुहित्रे वहतुम कृणोती, त्वष्टा दुहिता के लिए, जो त्वष्टा है ना वो दुहिता के लिए, त्वष्टा जो है अपनी पुत्री का विवाह करता है, विवाह रचाता है, दुहित्रे विवाह रचाता है पुत्री का। इतिदम विश्वम भुवनम समेति, और सारा भूत जात देखने के लिए इकट्ठा होता है, विवाह में जैसे इकट्ठे होते हैं ऐसे ही विश्वम इदम भुवनम समेति, सारा भुवन देखने के लिए इकट्ठा होता है। यमस्य माता परियूह्य माना, यम की माता विधिपूर्वक विवाह करके ले जाई जाती हुई, परियूह्य माना यम की माता विवाह करके ले जाई जाती हुई, महोजाया विवस्वतो ननाश, महा महोजाया महान की पत्नी, विवस्वान महान की पत्नी जो महोजाया विवस्वत है, यहां समानाधिकरण है महा और विवस्वत है, महा विवस्वत है समानाधिकरण है, महान विवस्वान की जो पत्नी है, महान विवस्वान की पत्नी अदृश्य हो जाती है। यम की माता विधिपूर्वक विवाह करके ले जाई जाती हुई, महान की पत्नी विवस्वान की, विवस्वान महान की पत्नी है, वो अदृश्य हो जाती है। अपागुहन अमृताम मर्तेभ्या, उन्होंने परे छुपा लिया अमरण धर्मा को मरण धर्माओं से। अपागुहन अमृताम मर्तेभ्या, मर्तेभ्या मानी मरण धर्माओं से, अमृताम अमरण धर्मा को उन्होंने परे छिपा लिया, उन्होंने किन्होंने, अपागुहन ये इसका कर्ता, अपागुहन अमृताम अमृता को मृत्यु से परे छिपा लिया, और दूसरी को अन्या को समान वर्णा बनाकर विवस्वान को दे दिया, अददु विवस्वते। भले प्रतीक पकड़ करके व्याख्या कर रहे हैं, प्रतीकों को पकड़ करके, इसलिए थोड़ा जटिल हो जाता है हमारे को वहां, हैं हैं यम की माता विधिपूर्वक विवाह करके ले जाई जाती हुई, विवस्वान महान की पत्नी अदृश्य हो जाती है। उन्होंने अमरण धर्मा को मरण धर्माओं से छिपा लिया, ये तो ये इन सब को पकड़ करके ही तो वो शेरविंद को श्रेय दिया है ना विद्वानों ने, कि उन्होंने वेद के प्रतीक पक्ष को उभारा है, ये प्रतीकों के माध्यम से वेदों में जो है संदेश दिए गए। अपागुहन अमृताम मर्तेभ्या कृत्वी सवर्णा मददु विवस्वते, परे छुपा लिया उन्होंने अमरण धर्मा को मरण धर्माओं से, सवर्णा बनाकर, सवर्णाम समान वर्णाम बनाकर विवस्वान को दे दिया। उताश्विनो अभरत यत तदासीत, और अश्वियों ने गर्भ में उसको धारण किया, अश्वियों को गर्भ में उसने धारण किया, अश्विनो दो दो है, अश्विनो अभरत यत तदासीत, अश्वियों को उसने गर्भ में धारण किया जो कि आस्वरूप था उसका, यत तदासीत जो कि उसका आस्वरूप था। अजहादु द्वा मिथुना शरण्यों, और अश्वियों को धार और ये दे दिया जन्म से ही शरण्यों ने, दे दिया जन्म निश्चय से दो को। अजहा द्वा मिथुना, दो दो हैं ये द्वा मिथुना शरण्यों, शरण्यों ने इन दो मिथुनों को जन्म दे दिया, यम और यमी को। बहुत लिखा है इन्होंने तो, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर, पूरे दो पृष्ठ लिख दिए। ये भी कई मंत्र तो आ चुका है, तीसरा मंत्र भी है, पूषा त्वितस्यावयतु प्रविद्वान् अनष्ट पशुर्भुवनस्य गोपा सत्वा एतेभ्य परिदधत् पितृभ्यो अग्निर्देवेभ्य सुविदित्रयेभ्य। है जी, पूषा के बारे में आ चुका है। इन्होंने ये दिया है, शौनक ने बृहद देवता में इन मंत्रों के देवता का निर्देश करते हुए जो आख्यान दिया है उसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है। बृहद देवता का प्रसंग इन्होंने दिया, तो ये जो प्रतीक है ये समझने के लिए इसको थोड़ा सा हमें इसके नजदीक जाना होगा। तो अष्टा की दो संतान थी, त्रिशरा नाम का पुत्र और शरिणी नाम की पुत्री। त्वष्टा, त्रिशरा, त्रिशिरा और शरण्यु नाम की पुत्री थी। उसने शरण्यु का विवाह विश्वान से कर दिया। शरण्यु का विवस्वान से किया, विवस्वान से शरण्यु ने यम यमी को जन्म दिया। विवस्वान ने शरण्यु से यम और यमी को जन्म दिया। वे दोनों जुड़े थे, यम बड़ा था और यमी छोटी थी। त्रिशरा नाम का पुत्र और शरण्यु नाम की पुत्री। त्वष्टा जो है शरण्यु विवस्वान के साथ विवाह हुआ, यम और यमी को जन्म दिया। वे दोनों जुड़वा थे, यम बड़ा है यमी छोटी है। शरण्यु ने विवस्वान के परोक्ष में अपने रूप जैसे रूप वाली स्त्री को उत्पन्न किया। विवस्वान के परोक्ष में सवर्णा, शरण्यु ने विवस्वान के परोक्ष में अपने रूप जैसे रूप वाली सवर्णा कोई एक स्त्री को पैदा किया। अपने ही रूप वाली सवर्णा शरण्यु ने विवस्वान के परोक्ष में, विवस्वान के परोक्ष में कर दिया। अपने रूप जैसे रूप वाली स्त्री को पैदा की, उत्पन्न किया और अपने पुत्रों को उसे सौंपकर, जो यम यमी थे ना, सवर्णा को सौंप दिया। अपने ही रूप वाली, अपने ही रूप वाली उसको पैदा करके सवर्णा को जन्म देकर, स्त्री को उत्पन्न करके अपने पुत्रों को उसे सौंप दिया और स्वयं घोड़ी का रूप बनकर के भाग गई शरण्यु। कुछ प्रतीक हैं, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अनजाने में विवस्वान ने उससे मनु को उत्पन्न किया। सवर्णा जो थी वो अपने सवर्णा को उत्पन्न करके, वो तो अश्व बन करके भाग गई। शरण्यु तो स्वयं घोड़ी का रूप बनाकर भाग गई और अनजाने में अब विवस्वान, उसको पता नहीं था कि ये तो वो सवर्णा है, वो नहीं है, शरण्यु नहीं है, है? ये प्रतीक है ना, इसको समझने की कोशिश करना चाहिए ना। प्रतीक है ना ये, तो उसको समझना पड़ेगा ना। किसी गंभीर अर्थ को ऊपर से देखेंगे तो फिर तो ऐसा ही लगेगा। आजकल के जी रसायन विज्ञान और ये पुस्तकें देखेंगे तो गडरियों के गीत ही लगते हैं हमारे पास। केमिस्ट्री की आप एमएससी की किताबों को उठा के देखो और वो क्या क्या लिखते हैं, यूं लगेगा गडरियों के गीत हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। जी, क्या भाषा है, क्या शब्द है। इसका मैं खंडन ऐसा नहीं है, मैं प्रथम दृष्टि, तो मैं भी प्रथम दृष्टि ही बोल रहा हूँ ना, आपका उदाहरण का सामने दे रहा हूँ कि प्रथम दृष्टि ये पुस्तकें भी ऐसी लगती है, आपका समर्थन कर रहा हूँ। वेद के मंत्र भी प्रथम दृष्टया क्या और क्या लगेंगे, कोई भी पढ़ेगा तो थोड़ी संस्कृत भी जानता होगा, बोले इतनी मेहनत से संस्कृत पढ़ी है लेकिन यही इस बात का जो तक है कि कुछ रहस्य की बात है यहाँ पर। अनजाने में विवस्वान ने उससे मनु को उत्पन्न किया, जो विवस्वान था ना सवर्णा से, विवस्वान ने, अब विवस्वान और सवर्णा वो तो चली गई थी ना सरुण्या, अब ये सवर्णा से, सवर्णा ही नाम हो गया इसका, सवर्णा से मनु को जन्म दिया, इसलिए मनु की संतान सारे सवर्ण कहलाते हैं। सवर्ण बोलते हैं, बोलते हैं ना सवर्ण, सवर्ण आजकल जो बहुत चलता है ना, जी जी, शूद्रों को छोड़ करके बाकी तीन वर्णों को सवर्ण बोलते हैं। मनु, मनुवादी हैं वो सारे के। विवस्वान ने उससे मनु को उत्पन्न किया, मायावती इसलिए विरोध करती है, मनुवादी जो है ना वो सवर्णों को सबको मनुवादी बोलती है, मनुवाद है। मनु भी विवस्वान की ही तरह तेजस्वी राज ऋषि हुआ, विवस्वान की तरह मनु भी एक तेजस्वी राज ऋषि हुआ। विवस्वान, विवस्वान का तो वो पुत्र था ना वो यमयमी, उसी को फिर उसी को मनु कहा, नहीं उस उसको सुवर्णा का, सवर्ण दिख नहीं रहा होगा है? आपको दिख नहीं रहा, ये ओट हो रही है, क्या था यहाँ, क्या लिखा था मैंने, त्वष्टा, ये पुत्र और पुत्री हुए, इसका विवाह हुआ विवस्वान से यमयमी, विवस्वान सवर्णा और मनु। अभी शरण्यु सवर्णा को छोड़कर के चली गई घोड़ी बन करके ना, अपने पुत्रों को उसे सौंपकर यमयमी को जो है सवर्णा को सौंप गई। नाम भी सवर्णा हो गुरुजी, या तो विवस्वान का पुत्र मनु होगा तो शरण्यु की बेटी का नाम भी कुछ होगा क्या? नहीं, वो उसके अपने जैसी शक्ल की बना करके, हाँ अपने जैसा बना करके वो चलेगी, उसके छोड़कर चलेगी। हाँ फिर तो बता ही रहा हूं आगे, फिर क्या हुआ आगे, मनो भी विवस्वान की तरह तेजस्वी राज ऋषि हुआ। विवस्वान को शरण्यु के भाग जाने का पता चला, अब बाद में विवस्वान को पता चला कि शरण्यु तो चलेगी, तो मनु तो सवर्ण से हुआ है, तो उसने भी उत्तम लक्षणों वाला अश्व बनकर, विवस्वान जो था वो उत्तम लक्षणों वाला अश्व बना, और इसने भी अश्वा जो बनकर भाग गई थी ना, अश्व बनकर अश्वा बनी हुई शरण्यु का पीछा किया। जब शरण्यु को घोड़ा बने हुए विवस्वान का पता चला तो वो फिर उससे मैथुन कर्म के लिए उसके पास आ गई। विवस्वान ने उससे भोग किया, उसकी इस प्रक्रिया में विवस्वान का शुक्र धरती पर गिर पड़ा। अश्वा बनी शरण्यु ने गर्भ धारण की कामना से उसे सूंघा, उस वीरे के सूंघने मात्र से नासत्य और दस्त्र दो कुमार उत्पन्न हुए। हाँ जी, हाँ ये अश्विनो है, नासत्य और दस्त्र, इनको अश्विनो कहते हैं। जिनकी अश्विनो नाम से स्तुति की जाती है। शरण्यु देवता वाली इन दो ऋचाओं को यास्क ने त्वष्टा और विवस्वान का इतिहास माना। ये कथानक भागवत महापुराण भविष्य पुराण मत्स्य पुराण ब्रह्म पुराण आदि में भी कुछ हेरफेर के साथ आया। इन दोनों मंत्रों का अर्थ का निश्चय करने के लिए इसमें आए कुछ शब्दों पर विचार करना आवश्यक है। विवस्वान ब्रह्म पुराण के अनुसार विवस्वान का स्वरूप गोलाकार अग्निपिंड के समान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार विवस्वान का जो स्वरूप है गोलाकार अग्नि पिंड के समान है और वो अधिक स्पष्ट रूप को धारण नहीं करता है। वृतो अग्निपिंड सदृशो दध्रे नाति स्फुटम वपु तद्रूपम गोलाकारम दृष्ट्वा संज्ञा विवस्वता। और भविष्य पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि विष्णु देखिए विष्णु विष्णु धाता भग पूषा मित्र इंद्र वरुण अर्यमा विवस्वान अंशुमान त्वष्टा पर्जन्य। ये 12 आदित्य बोलते हैं इनको, 12 हो गए हैं ये। विष्णु धाता भग पूषा मित्र इंद्र वरुण अर्यमा विवस्वान अंशुमान त्वष्टा पर्जन्य, इन 12 आदित्यों के नाम हैं, जिनमें से ज्येष्ठ मास के सूर्य का नाम विवस्वान है, आषाढ़ के सूर्य का नाम अंशुमान है, माघ के सूर्य का नाम भग और फाल्गुन के सूर्य का नाम त्वष्टा है। विवस्वान ज्येष्ठ मासे तु आषाढ़े च अंशुमांस तथा माघे भगस्तु विज्ञया त्वष्टा तपति फाल्गुने। ये भविष्य पुराण का एक श्लोक दिया है। जिस प्रकार सूर्य के प्रतिमास अवस्था भेद से अलग अलग नाम है, उसी प्रकार प्रतिदिन अवस्था भेद से भी, जैसे प्रतिमास से सूर्य के अवस्था भेद से अलग अलग नाम है ना, वैसे प्रतिदिन भी अवस्था भेद से उसके अलग अलग नाम है। उदय हुए रश्मियों से आकीर्ण अग्निपिंड सदृश गोलाकार सूर्य का नाम विवस्वान है। प्रतिदिन का जो सूर्य है ना, उदय हुआ हुआ है, रश्मियों से आकीर्ण है, अग्निपिंड सदृश है, गोलाकार सूर्य का नाम विवस्वान है। इसीलिए पुराणों में कहा कि संज्ञा विवस्वान के तेज को न सह सकी, संज्ञा जो है वो विवस्वान के तेज को न सह सकी। संज्ञा क्या है? संज्ञा विवस्वान के तेज को न सह सकी। त्वष्टा ये उदय से पूर्व की अवस्था वाले सूर्य का नाम है। यहां पर त्वष्टा भी आ रहा है अगला, उदय से पूर्व वाले, उदय से पूर्व की अवस्था वाले सूर्य का नाम त्वष्टा। प्रतिदिन अवस्था भेद से सूर्य के जो नाम माने गए ये उनमें सर्वप्रथम है। क्या मानो कुछ लिखे हैं, ये लिख सकते हो, लो लिख लो। एक दिन आई थी चर्चा, विवस्वान ज्येष्ठ मासे तु लिख लीजिए, आषाढ़े चांसु मास तथा विवस्वान ज्येष्ठ मासे तु आषाढ़े चांसु मास तथा माघे भगस्तु विज्ञेय त्वष्टा तपति फाल्गुने। भविष्य पुराण 78 55 78वें अध्याय का 55 और 57 नंबर श्लोक है। हाँ तो बस चार ही इसमें दिए, बाकी उसी क्रम से शर्त लग जाने चाहिए ना जी, ये जो क्रम है अलग अलग महीनों का इसी क्रम से नाम हो जाना चाहिए सबके होंगे। विवस्वान ज्येष्ठ मासे तु, विवस्वान ज्येष्ठ मासे तु आषाढ़ है चांसु मास तथा ज्येष्ठ आषाढ़ ज्येष्ठ साढ़ माघे भगस्तु विज्ञेया माघे भगस्तु विज्ञेया त्वष्टा तपति फाल्गुने त्वष्टा तपति फाल्गुने क्रम नहीं बना, ये श्लोक वहां पर देखने पड़ेंगे। वो तो वृतो अग्नि ये जो इसके लिए बोले है ना, ये ब्रह्म पुराण के अनुसार विवस्वान का स्वरूप गोलाकार अग्नि पिंड के समान बताया, अधिक स्पष्ट रूप को धारण जो नहीं कर रहा है अभी, मानी सुबह सुबह जो गोल गोल लाल लाल दिखाई देता है ना उसको तो विवस्वान बता रहे हैं। वृतो अग्निपिंड सदृशो दध्रे नाति स्फुटम वपु तद्रूपम गोलाकारम दृष्ट्वा संज्ञा विवस्वत। अभी आगे आ रहे हैं, अभी आ रहा है, अभी आगे आ रहा है। भविष्य पुराण 78 55 57 52 और ये ब्रह्म पुराण में 32 47 नहीं वो खोजा होगा जाकर के देखा होगा ना, दोनों भी द्वितीय संदर्भ भी होते हैं ना जी, सेकंड रेफरेंस, जैसे हम इसी को देख लें, हमने इसको देख लिया, देख के पुस्तक लिख दी हमने, और इसी संदर्भ को जाके वहाँ पुस्तक में भी देख लिया जी, और हमने ऐसे बहुत सारा लिख दिया, और नया व्यक्ति ये सोचेगा ना कि इन्होंने इतनी सारी पुस्तकें पढ़ ली। द्वितीय संदर्भ लेते हैं ना, सेकेंड हैंड रेफरेंस होते रहते हैं, भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि इन्होंने पढ़ा हो पूरा। जी जी हाँ, तो इसमें देखिए माने मास भेद से सूर्यों के अलग अलग नाम जैसे हैं, सूर्य के प्रतिमास अवस्था भेद से अलग नाम, उसी प्रकार प्रतिदिन अवस्था भेद से भी ये जो है हमारे काम का विषय है, प्रतिदिन अवस्था भेद से अलग अलग नाम है। उदय हुए रश्मियों से आकीर्ण अग्निपिंड सदृश गोलाकार सूर्य का नाम विवस्वान, इसीलिए पुराणों में कहा है कि संज्ञा विवस्वान के तेज को न सह सकी। अब त्वष्टा आ गया, ये उदय से पूर्व की अवस्था वाले सूर्य का नाम है, क्योंकि त्वष्टा का पुत्र विवस्वान नहीं, त्वष्टा का पुत्र तो नहीं है, दामाद हो गया, दामाद हो गया। बचपन में मैंने कहानी सुनी थी गुरुजी, पता नहीं क्या है, एक त्वष्टा की बेटी शरण्यु थी, वो सूर्य के साथ शादी हो गई, शायद विवस्वान मतलब सूर्य ही है, अतिरिक्त तो बताना चाहता जी जी, वो तेज सह नहीं सकी यहाँ तक अपने पति के, बराबर चल रही तो त्वष्टा विश्वकर्मा ने क्या किया, वो उसकी घिसाई की, विवस्वान की सूर्य की घिसाई की, नहीं नहीं घिसा, तेज को कम करने के लिए घिसा, तो जो चूरा निकलता है उसी से ही सुदर्शन चक्र बना के विष्णु को दिया, तेज कम भी हो गया और उसका सदुपयोग भी हो गया। जो पुराण पढ़े वो नहीं लोगों ने तो कहा नहीं सुना है, तो ये तो इसमें जो लिखा है केवल वही बोलता जा रहा हूँ मैं, किसी दूसरे संदर्भ में व्याख्या होगी त्रिशिरा की, अभी तो ये वाला इनको कहना था। हाँ अभी तो इतनी बात कहनी, शरण्यों को लेकर के ये बोल रहे हैं, और त्वष्टा शरण्यों, तो त्वष्टा क्या है, त्वष्टा क्या है? उदय से पूर्व की अवस्था वाले सूर्य का नाम है। जो सूर्या कह रहे हैं नहीं, उषा त्वष्टा, उदय से पूर्व की अवस्था वाले सूर्य का नाम त्वष्टा। प्रतिदिन अवस्था भेद से सूर्य के जो नाम माने गए हैं वो उनमें सर्वप्रथम है। अवस्था भेद से सूर्य के जो अलग अलग नाम होते जा रहे हैं उनमें सबसे पहला जो है त्वष्टा है, अवस्था भेद से। कौन से? अभी आ रहा है, अभी इसमें आ रहा है, विचार किया इन्होंने। ये उदय से पूर्व की अवस्था वाले सूर्य का नाम है। प्रतिदिन अवस्था भेद से सूर्य के जो नाम माने गए उनमें सर्वप्रथम है। इस अवस्था में वो रश्मियों से युक्त नहीं होता है, रश्मियों से युक्त नहीं हुआ। रश्मियों से युक्त होते ही वो हो गया विवस्वान, हो गया शरण्यु। यास्क ने शरण्यु का निर्वचन शरण्यु शरणात किया, अतः शरण्यु का अर्थ गमनशील है। निरुक्त में प्रकरण उषय काल का है, उसी उषय काल की सूर्या, वृषा, कपाई, अरण्यु आदि नामों वाली अनेक अवस्थाएं। उषय काल की ये तीन अवस्थाएं हैं, सूर्या, वृषा, कपाई। उषा, सूर्या, वृषा, कपाई, जी, ये तीनों उषय काल की, सूर्या, वृषा, कपाई और शरण्यु। आगे आ रहा है, अतः स्थूल रूप से शरण्यु शब्द से सूर्योदय से पूर्व का उषय काल कहा जा सकता है। शरण्यु शब्द से, अतः स्थूल रूप से शरण्यु शब्द से सूर्योदय से पूर्व का उषय काल कहा जा सकता है। उषा प्राणियों को जगाने वाली कही जाती है, इसीलिए पुराणों में इसे संज्ञा नाम से पुकारा गया। अच्छा, ये जो कह रहे थे ना अभी, विवस्वान के तेज को न सह सकी, और शरण्यु का ही नाम संज्ञा है। इसमें लिखा है ना कि पुराणों में कहा है कि संज्ञा विवस्वान के तेज को न सह सकी, इसका दूसरा नाम है शरण्यु का ही, दूसरा नाम संज्ञा। सवर्णा तो एक अलग है, शरण्यु जो है शरण्यु का ही दूसरा नाम संज्ञा है, इसीलिए कहा है शरण्यु को संज्ञा कि वो सूर्योदय से पूर्व उषा काल कहा, उषा प्राणियों को जगाने वाली होती है। पुराणों में उसे संज्ञा नाम से, संज्ञा का अर्थ होता है जगाने वाली है? क्या संज्ञा? जगाने वाली, चेतना पैदा करने वाली, ज्ञानबोध ने। अब आगे यम यमी, विवस्वान से शरण्यु अर्थात उषा में उत्पन्न होने वाली यम और यमी नामक जोड़ी तम और ज्योति की जोड़ी है। विवस्वान ने शरण्यु अर्थात उषा में उत्पन्न होने वाली यम और यमी नामक जोड़ी तम और ज्योति है। उषा काल में तम और ज्योति का जो अपूर्व समावेश होता है उसे यहां यम यमी कहा गया है, पर विवस्वान बाद का है। और ये हम पहले ही कह रहे थे ना कि यम की माता, इसमें आया ना यमस्य माता, यमस्य माता पर्युह्यमाना, पहले ही मंत्र में। माने अभी तो विवस्वान आया नहीं और उसको पैदा कर दिया, तो इन्होंने ऐसे दिखाया कि ये विवस्वान से शरण्यु अर्थात उषा में, विवस्वान नाम तो पहले बाद में पड़ेगा, पर उसका विवस्वान नाम तो बाद में पड़ेगा जब ये अग्नि, तब तो ये रहेगी नहीं, तब तो ये गायब हो जाती है। क्यों जी? विवस्वान जब आता है तब तो ये गायब ही हो जाती है, इसीलिए यहां पर मंत्र में लिखा है जाया विवस्वतो ननास है। विवस्वान की जो जाया है ना वो अदृश्य हो जाती है, पहले ही मंत्र में, पहले ही मंत्र में कहा ना यमस्य माता पर्युह्यमाना महोजाया, महान विवस्वान की जो जाया है वो अदृश्य हो जाती है। शरण्यु संज्ञा, यम यमी को पैदा करने वाली, तम और ज्योति को जन्म देने वाली, तम और ज्योति को पैदा करने वाली जो शरण्यु है वो विवस्वान को देख करके अदृश्य हो जाती है। फिर गुरु जी जो उस समय का सूर्य का स्वरूप था, नाम था, उसी को बोल देते कि सर उस रूप ने शरण्यु से यमयमी को उत्पन्न किया। इसमें क्या अभिप्राय है कि वो रूप तो अभी आया ही नहीं और उसके लिए बोल रहे? हाँ, यही दिखाया ना कि वो जैसे ही वो विवश्वान आता है तो वो गायब हो गई। हाँ, तो सभी सभी खोज कर रहे हैं, आप भी खोज करो। उसका नाम तो कुछ यहां दिया नहीं, अश्विनव। अब अश्विनव की बात आई, यास्क ने अश्वियों का परिचय देते हुए अन्य आचार्यों के चार मतों में से एक मत ये भी दिया है कि अश्वि दिन रात के नाम है, हो रात्रो इत्ते के दिन और रात को भी उषा उषा कहते हैं, शरण्यु। शरण्यु के गर्भ से सूर्य विवस्वान ही उत्पन्न करता है। शरण्यु के गर्भ से, उषा के गर्भ से सूर्य विवस्वान ही उत्पन्न करता है दिन और रात को, अश्विनव। अब सवर्णा पर आ जाओ, समान वर्ण अर्थात रूप वाली को सवर्णा कहा जाता है। उषा काल के अनंतर जो काल आता है उसे यह सवर्णा नाम से पुकारा है। उषा काल के बाद जो समय आता है, उषा काल के अनंतर जो काल आता है, उषा काल के बाद जो काल आता है उसको यह सवर्णा नाम से पुकारा है। उसे हम प्रभा भी कह सकते हैं। इसका स्वरूप उषा काल की अंतम अवस्था से पूर्णतया मिलता है, इसीलिए इसे सवर्णा कहा है। इसमें छाया का आभास होने लगता है, अतः इसे पुराणों में छाया नाम से भी पुकारा है। इसी सवर्णा को छाया नाम से भी पुकारा है। मनु, मनु की उत्पत्ति सवर्णा में कही। यहां मनु शब्द से ज्ञान अभिप्रेत है। किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्रकाश होने पर ही हो सकता है, इसलिए मनु की उत्पत्ति मानी ज्ञान की उत्पत्ति सवर्णा अर्थात प्रभा में बताई गई। उषा काल और सूर्य दोनों अत्यंत आशुगति हैं। उषा काल और सूर्य दोनों ही आशुगतियां, तो रूपक अलंकार द्वारा इनका आश्व रूप से वर्णन किया है। कि जो शरण्यु तो उषा काल है, वो अश्व रूप धारण करके भाग गई, और इधर विवस्वान ने विवेरस्व रूप धारण करके उसका पीछा किया। तो ये जो है ये रूपक अलंकार से इनकी आशुगति बताने के लिए, आगे आगे उषा चलती है, सूर्य उसका अनुगमन करता है। ये मेरे को नहीं, इसका संकेत ग्रह हुआ क्या हुआ? कह रहे हैं कि आगे आगे उषा चलती है, सूर्य उसके पीछे पीछे चलता है। ये तो खैर ठीक ही है ना जी। वो आज नहीं, उषा तीव्र गति को बता रहे। हाँ नहीं, पीछे पीछे सूर्य जा रहा है। नहीं, हमेशा जैसे हमारे लिए जो उषा और सूर्य का उगना है वो हमेशा पहले उषा आती है और फिर सूर्य आता है। हाँ, लेकिन धरती के दूसरे क्षेत्र में आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हर समय सूर्योदय हो रहा है और हर समय उषा है पूरे पृथ्वी पर। हर समय है 24 घंटे कहीं ना कहीं। तो उन सब जगह पर उषा आगे है, सूर्य पीछे, पूरी पूरे 24 घंटे उषा आगे है, सूर्य पीछे पीछे है। जहां जहां भी सूर्योदय हो रहा है, यानी सब कहीं ना कहीं हो रहा है पूरे, यानी कहीं पर भी कल है ही नहीं, सूर्य हमेशा उपस्थित है। मतलब स्थान का हम छोड़ दें आग्रह किसी एक का, जहां हम हैं तो सूर्य तो घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, तो हर जगह हर जगह पृथ्वी पर कहीं ना कहीं सूर्योदय है, कहीं ना कहीं सूर्यास्त है, कहीं मध्य रात्रि है, कहीं दिन है। पूरा जो दिन है वो कहीं ना कहीं हर समय विद्यमान है, बस वो केवल सरक रहा है आगे आगे। तो उषा हमेशा सूर्य के आगे आगे रहेगी उस दृष्टि से। तो ये नासत्य और दस्र कौन हुए गुरु? ये तो अश्विनव बताया है। अश्विनव नाम भी है इनका, तो नासत्य और दस्र पर्यायवाची है। तो ये सवर्णा तो सूर्य को ही कहा ना यहाँ पर? सवर्णा तो सूर्या, ये सूर्य और सूर्य का जो काल है उस तरह से ये पत्नियों को तो काल के रूप में ले रहे हैं ना, स्त्री को तो, और जो विवस्वान आदि है ये सूर्य को ले रहे हैं, सूर्य की अवस्था और उससे जुड़ा हुआ काल, ये पति पत्नी स्त्री पुरुष के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस इसलिए सवर्णा जो है ये सूर्य का स्वरूप नहीं माना जाए। सूर्या जो कल सूर्य से पहले की जो बताई ना, वो तो सूर्या भी फिर काल के साथ ही जाएगा, अवस्था विशेष काल की, काल विशेष कोई, जैसे उषा एक काल विशेष है, वो सूर्य की पत्नी बताई थी वहां भी सूर्या। हाँ तो पत्नी तो वो काल विशेष ही जा रही है ना, जी जी, पत्नी काल विशेष ही तो जा रही है सूर्य। गुरु जी कैसे पता चला कि पत्नी जो है वो काल के रूप में देखी जा रही है यहाँ पर? ये इसलिए कि त्वष्टा विवस्वान ये सब तो सूर्य के आदित्य यानी 12 आदित्य हो गए, यानी ये तो सूर्य ही हो गया। अब जो ये सारा वर्णन कर चल रहा है ना कि ये सूर्योदय से पहले आती है शरण्यु, ये इस समय होता है, ये जो सारी चीजें चल रही है ना, ये आप जो बोल रहे थे ना कि उसमें काल अवस्था वाले ऐसे शब्द आ रहे थे जी, इन्होंने जो बोला है उससे संबंधित काल है। पिछले कुछ भी वाक्य देखेंगे तो ऐसा ऐसा ही लिखा हुआ ऐसा है, उस दृष्टि से मेरे को लगा इधर ये 12 आदित्य लगे और वो उससे संबंधित काल लगा। जैसे यहां पर सवर्णा, समान वर्ण रूप वाली जो सवर्णा है, उषा काल के अनंतर जो काल आता है उसे यहां सवर्णा नाम से पुकारे, इसे हम प्रभावी कह सकते हैं, इसका स्वरूप उषा काल की अंतिम अवस्था से पूर्णतः मिलता है। गुरु जी वो तो जो है उस सूर्य के हम नाम दे रहे हैं उसमें भी तो काल जुड़ा ही हुआ है ना जी जी, वो अलग अलग काल में सूर्य के अलग अलग नाम है जुड़ा हुआ। देखिए एक तो सूर्य है और एक सूर्य के उस स्थिति में जो काल, काल उस काल में जो स्थितियां हमारे को दिखाई दे रही है, और जैसे उषा है, उषा को मान लो पत्नी कह दिया, स्त्री कह दिया, तो है तो सूर्य के कारण ही ना, सूर्य की स्थिति विशेष के कारण से, इसलिए दोनों में तो भेद मान ही लिया। एक सूर्य दिन वाला सूर्य है और उस समय मध्याह्न की स्थिति है, तो ऐसे इनमें भेद, और इसमें भेद और अभेद जैसे वो विचार चलता है ना दर्शनों में, अभेद भी देख सकते हैं, पर अभेद देखेंगे तो फिर काल को अलग नहीं कहेंगे, और जब भेद देखेंगे तो ऐसे कह सकते हैं, भेद तो देख ही रहे ना जी, कारण, हाँ ये देख रहे हैं ना, कारण कार्य संबंध मानते हुए भेद देख रहे हैं। हाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे अभेद देखेंगे तो इनकी बात हो जाएगी, पर भेद देखेंगे तो ये जो यास्क कह रहे हैं वो बात हो जाएगी। अभेद देखेंगे, आप ये कह रहे हो ना कि वही तो है, तो हम कहेंगे कि अभेद देखेंगे तो वही है, पर ये भेद रूप से वर्णन कर रहे हैं कि सूर्य के कारण से जो काल उपस्थित हो रहा है, काल का योग तो सूर्य के साथ भी है और इन स्थितियों के साथ भी है। हाँ तो वो जो सूर्य का प्रभाव विशेष है उस स्थिति में, हाँ, उसको पत्नी के रूप में कहा जा रहा है एक तरह से। हाँ उसकी शक्ति विशेष ही हो गई, वो उसका प्रभाव प्रसार अभिव्यक्ति हो गई उस तरह की, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है अभी, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है थोड़ा। प्रातः काल जो बिना उषा की जो लाल गोला ऐसे बता रहे, तो संध्या में भी उसका मतलब जो अस्त होते समय भी तो सूर्य का वही रूप रहता है ऐसा, मतलब लाल ऐसे बिना रश्मि में लाल लाल जो अग्निकुंड है ना जैसे दिखता है पूरा एकदम सुबह सुबह लाल लाल, हाँ, फिर लाल लाल विवस्वान है, सुबह की बात चल रही, सुबह की, और फिर जो दोनों को एक सा रूप बता रहे हैं तो शाम का जो अस्त, फिर शाम का भी फिर वही बातें हो जाएंगी। ये कह रही हैं कि वो एक जैसे हैं, हाँ उसमें अंतर होता है, उगते वाले में ऊपर की तरफ ज्यादा लाल होता है, नीचे सांवला या हल्का रहता है, यूं यूं जब जाता है, और इधर डूबते समय जो होता है तो वो जो ऊपर वाला भाग था सूर्य का, अब वो नीचे चला गया, होता तो नीचे ही सांवलापन है, लेकिन ऊपर जो भाग है जो पीछे पहले इधर सांवला था वो ज्यादा प्रकाशमान रहता है, विपरीत हो जाता है ना जी डूबते समय, तो उस रूप में तो कुछ ना कुछ तो अंतर देख ही सकते हैं। नहीं यूं देखेंगे तब तो उगते और अस्त होते समय दोनों में ऊपर का भाग काला होता है, ऊपर का भाग लाल होता है, नीचे का काला सांवला होता है, लेकिन अंतर ये हो जाता है कि जो उगते समय ये था अब अस्त होते समय ये नीचे जा चुका है, वो अंतर हो गया, यूं दिखने में तो ऊपर ऊपर दोनों तरफ लाल ही दिखेगा। समझ में आया? नीचे जब जाएगा ऊपर वाला ऐसे, तो ऊपर जो है ऊपर ऊपर काला होगा नीचे लाल होगा, ऐसा कह रहे? जो निकला था पहले, जो किनारा पहले उदय हुआ था सूर्य का, हाँ वो किनारा पहले ही अस्त, चित्र नहीं बना जी। जैसे सूर्य आपने ये बतलाया कि ऐसे चलता गया यार ऐसे आ गया जी, तो जो पहले लाल था ना जी वो नीचे चला गया, वो काला हो गया, लेकिन अच्छा। ये जो नीचे था वो अब ऊपर आ गया। अच्छा। अगर आप ये कहेंगे कि ऊपर वाला काला है तो वो नहीं बनेगा। अच्छा, अच्छा। है तो ऊपर वाला लाल। अच्छा, मतलब ऐसे घूम गया जो ऊपर वाला था वो यू नीचे आ गया जी। इस दृष्टि से अब समझ गया, यानी आप गोलाई में उसको घुमाएंगे बोलते तो, चक्कर को तो ऐसे ही घुमाएंगे ना जी। जी यू है, अब यू होते होते होते यू आ गया जी। तो यू आ गया तो ये भाग ऊपर लाल था जी, जी। अब ये यू हो गया, पर ये नीचे वाला लाल हो गया। अब ये जो पहले नीचे था वो लाल है। हाँ, हालांकि सूर्य को देखेंगे तो ऊपर वाला भाग ही दोनों तरफ लाल दिखेगा जी, जी। स्वतंत्र देखेंगे तो, लेकिन वही वाला भाग जी जी। वो तो पृथ्वी की स्थिति विशेष के कारण वातावरण, और वो नीचे जाता है ना तो किरणें सारी आ नहीं पाती है ना। ये जो वातावरण है ये भी एक दर्पण की तरह, एक माध्यम की तरह काम करता है, तो विकिरण जो होता है किरणों का वो अलग अलग हो जाता है। ये सूर्य जो दिखता है ना वास्तव में वहां होता नहीं है, होता कहीं और है लेकिन दिखता हमें वहां पर है। तिरछी किरणें जो होती है ना जी, तिरछी होकर के आती है, वास्तव में नहीं होता है वहां पर लेकिन वो दिखाई देने लग जाता है ऐसा। और इसीलिए जैसे लाल दिखाई देता है, कुछ किरणें ही अभी हमारे पास आ पाती हैं, सारी नहीं आती हैं। उनका जो उसको रिफ्रेक्शन बोलते हैं यानी विस्थापन बोलते हैं, वो अलग तरफ चली जाती है मुड़ करके, अलग अलग किरणों में अलग अलग आती है। तो सूर्योदय के समय कुछ किरणें हमारे तक आती हैं और कुछ किरणें वहां से हमारी पास तक नहीं आ पाती हैं, इसलिए लाल दिखता है सुबह और शाम। ये वातावरण है, वायुमंडल के कारण है। हाँ, बन जाता है, पूरा बन जाता है, वो पूरा बन जाता है, पूरा बन जाएगा। मैं इसका एक उदाहरण दूं जी, पानी के अंदर एक चम्मच डाल दी कांच के ग्लास में, टेढ़ी दिख रही, वो टेढ़ी जो दिखती है तो जहां वो दिख रही है वहां है थोड़ ना। अगर पानी के बाहर उसकी सीध है, हमारे को दिख रही है, तो उसकी सीध में ही तो होनी चाहिए थी, लेकिन जहां वो है वहां तो दिख नहीं रही है और जहां नहीं है वहां दिख रही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि पानी एक माध्यम है और प्रकाश की किरणें अपना मार्ग बदल देती है, माध्यम के अनुसार तिरछी हो जाती है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है वहां ना होते हुए भी। अगर आप वास्तव में कोई चीज यूं डालेंगे ना, हाथ डालेंगे उसकी सीध में जहां नहीं, तो वहां मिलेगी नहीं वो। किसी वैज्ञानिक ने तो वो उसके नाम से ये वो है ना आविष्कार, कि पानी में कोई छड़ टेढ़ी क्यों दिखती है, क्यों दिखती है, ये एक हमारा प्रत्यक्ष है। किसी विज्ञान वैज्ञानिक ने खोज की थी इसकी, ये इसको उसकी प्रकाश की किरणों का जो विस्थापन होता है अपनी, वैसे तो सीधी चलती है, माध्यम बदलने पे वो विस्थापित होती है, और वो सबका निश्चित है कि इस स्थिति में इतनी विस्थापित होगी, और वो सब आंकड़े उन्होंने निकाले हुए, कांच में इतना होगा, वायुमंडल में इतना होगा, पानी में इतना होगा, कितनी कितनी विस्थापित होती है वो बहुत अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है। तो इसी तरह ये सूर्य वास्तव में होता नहीं है वहां पर, लेकिन हमें दिखाई देता है वायुमंडल के कारण, हमें वहां दिखाई देता है। वो नीचे जाते हुए भी उसकी किरणें हमारे को दिखेंगी और हमें लगेगा कि ये यहां पर है ऐसा। ये 12 संज्ञाएं आदित्य की कहां मिलेंगी गुरु जी? ये लिखा है नहीं आपने? लिखा नहीं, नहीं चार के चार की बताई ना, भविष्य पुराण लिखिए संख्या 78, कोशिश किया करो थोड़ी सी, 78, 55, 57, 52। आप कंबोज जी का देख लेना ना, इस मंत्र पे कंबोज जी का देख लेना, सब सब कुछ मिल जाएगा आपको। इतना ही दिया है, इतना ही दिया, ज्यादा नहीं दिया, वो तो मैंने सारा पढ़ दिया, इन्होंने जो दिया था वो तो। फिर अर्थ दिया है त्वष्टा, त्वष्टा उदय से पूर्व की अवस्था वाले सूर्य का नाम है। त्वष्टा जो है उदय से पूर्व वाला, जो त्वष्टा भी है ना यहाँ पर, एक यहाँ फाल्गुन का दिया, वहाँ चैत्र से सूर्य उदय मान ले, नववर्ष समझ लो। अभी कल्पना मत करो, वहां जा करके देखना। नहीं, इसमें ऋतुओं का जी वो भी कर सकते हैं, आयुर्वेद में भी दिन में भी छह ऋतुएं दिखा रखी हैं जी, वर्षों की तरह से दिन में भी बता रखी है जी, और बस उसी तरह से ये भी घटेगा। छह ऋतुएं, तीन ऋतुएं दिन में, तीन ऋतुएं शाम को, रात को, रात्रि में। तो जैसे वसंत, ये जो ये इन्होंने कौन सा महीना बताया जी? वसंत ऋतु वो होगी जो प्रातःकाल का समय है हमारा। अच्छा अच्छा। सुबह का यानी चार चार घंटे का हम मान लेंगे तो 6 से 10 बजे, 6 चक 24, हाँ ये वसंत हो गई जी जी, चैत्र वैशाख या तो इसी महीने आ जाएंगे जी। इससे पहले का जो है ये शिशिर कहलाएगा, रात्रि में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का शिशिर का काल, जैसे शिशिर ऋतु अभी चल रही है जी, उसमें ओस भी ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, तो वो बस वो शिशिर ऋतु का काल बताया जी जी। इसका महीना कौन सा था, त्वष्टा का, त्वष्टा का फाल्गुन, तो माघ और फाल्गुन, तो माघ और फाल्गुन में तो शिशिर ऋतु ही होती है ना जी जी, और वो सूर्योदय से पहले का ही काल है जी। ठीक है, ये 12 है, ये 2-2 घंटे चलेंगे जी, ये जो सूर्य 12 है 12 दिन 24, हाँ एक एक 2-2 घंटे चलेगा जी जी, और 12 महीने हैं। अब ये तो वैसे तो एक एक महीने के साथ में बताया है, और ऋतु के हिसाब से देखेंगे तो उसमें भी एक ऋतु में 2-2 सूर्य मिलेंगे फिर, क्योंकि ऋतु के हिसाब से देखोगे तो एक एक एक ऋतु में दो दो दो दो मिलेंगे, 2-2 सूर्य मिलेंगे महीने के हिसाब से, एक महीने में 1 सूर्य मिलेगा जी, वो क्रम इसका पूरा उसी तरह से लगता होगा जी। फिर ये दिखाया विवस्वान रश्मियों से आकीर्ण उदय हुए सूर्य का नाम है, 6 से 10 वसंत हो गया, 10 से 2 बजे तक ग्रीष्म हो गया, ग्रीष्म हो गया, और 2 से शाम को 6 तक वृष्टि काल हो गया, और रात नहीं वृष्टि नहीं जी, तो क्योंकि ग्रीष्म के बाद में तो तुरंत वर्षा आती है, या तो प्रावृत्त ऋतु की दृष्टि से देखेंगे तो वो अलग हो सकता है, लेकिन वर्षा ऋतु शाम वाले जी, फिर वर्षा के बाद ये आ जाएगा शरद, शरद तो शाम को 6 बजे से और फिर रात के 10 बजे तक जी, ये हो जाएगी शरद ऋतु, और फिर शरद 10 से 2 बजे तक हेमंत, और 2 से फिर ये फिर शिशिर हो जाएगी। एक काल का जो आयुर्वेद में बताया जाता है वो इस तरह से जी, और इसीलिए वो त्रिदोषों का भी प्रकोप और प्रशम आदि भी जो है ना वो दिन में जी, उसी चक्कर से, वो तो त्रिदोष की दृष्टि से उन्होंने वहां पर संचय प्रकोप और शोधन की दृष्टि से वो लिखा है, त्रिशिरा, त्रिशिरा मतलब ये जो कह रहे हैं त्रिशिरा, नहीं त्रिदोष तो एक अलग चीज हो गई, वो तो फिर उनका संचय प्रकोप तो पूरे साल की तरह पूरे दिन में भी होता रहता है, वो एक अलग बात हो गई। दोषों काल के साथ क्या कैसे कैसे संयोग आचार्य जी, जैसे वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है जी, इसी तरह से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ये कफ का प्रकोप होता है जी, जी। जैसे ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, पित्त का प्रकोप, पित्त का प्रकोप बाद तो में बाद में होता है, तो इसी तरह से इन सब सबके अंदर वो कर रखा है। विवस्वान रश्मियों से आकीर्ण उदय हुए सूर्य को कहा है, त्वष्टा की पुत्री सूर्या वृषा कपाई सरण्यु इन नामों से पुकारे जाने वाली उषा है, त्वष्टा की पुत्री जो है सूर्या वृषा कपाई और सरण्यु नामों से पुकारे जाने वाली उषा है जी। तो उषा सूर्य का नाम कहीं पर भी नहीं बोलते जी, ये सूर्य की पुत्री कहेंगे, सूर्य की भार्या कहेंगे जी जी, जो भी कहेंगे, सूर्य एक अवस्था विशेष कहेंगे काल के साथ जोड़ के, बहन कह लें, बहन कह देते हैं, कहीं पुत्री कह देते हैं, कहीं पत्नी तो ये ठंड ज्यादा लगती इसलिए नहीं लेते क्या आप हाथ को हाँ। ये अश्विनव और उषा सूर्य के रूप में नहीं माने जाएंगे फिर गुरु जी, पहले 2 सबसे पहले हमने अश्विनव और उषा पढ़े हैं ना, उनको सूर्य की अवस्थाएं नहीं मानेंगे, यहाँ से सूर्या से सूर्य की अवस्थाएं शुरू हो रही हैं हाँ। सूर्या वृषा कपाई सरण्यु ये उषा के रूप हैं, पुकारी जाने वाली उषा है, नहीं तो सरण्यु भी फिर उस दृष्टि से तो ये विवस्वान की पत्नी है, वो सरण्यु भी सूर्य की वाचक नहीं मानी जाएगी हाँ, नहीं इन्होंने कहा ना उषा के नाम है हाँ, उषा के नाम जी। त्वष्टा अपनी पुत्री उषा का विवाह विवस्वान के साथ करता है, त्वष्टा जो है वैसे तो त्वष्टा भी सूर्य पर ही अलंकार रूपक अलंकार मानी कुछ अलंकार, त्वष्टा अपनी पुत्री उषा का विवाह विवस्वान के साथ करता है, मानी अगला जो है विवस्वान अलग हो गया ना एक प्रकार से, त्वष्टा जो है एक अलग है, त्वष्टा की पुत्री तो ये हो गई सूर्या विषा कपाई शरण्य हो गई जी। और अगला वाला जो सूर्य का रूप है वो विवस्वान है जी। तो वो अपनी पुत्री का विवाह विवस्वान से कर देता है। यूं समझे जी कि मैं यूं शायद कहना चाहता हूँ कि त्वष्टा जो सूर्य था उससे सरण्य उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो गई, स्थिति हुई। हाँ। अब वो त्वष्टा को तो जाना है, मरना ही है अब तो। हाँ। अब तो जो नया विवस्वान आने वाला है, हाँ, है वो सूर्य का ही रूप जी, और सरण्य जो स्थिति थी वो उसको पकड़ा दी जी जी। अब विवस्वान सरण्यों के साथ में है जी। त्वष्टा अपनी पुत्री उषा का विवाह विवाह विवस्वान के साथ करता है। समस्त प्राणी जगत इस विवाह में एकत्रित होता है, ये सही है। इस विवाह में सारा भुवन जाग जाता है ना, जाग जाता है। तो सारा इसमें मंत्र में कहा ही है कि सब उसके विवाह को देखने के लिए आए। इदम विश्वम भुवनम समेति, सारा भुवन इसको देखने के लिए उपस्थित हो गया। अर्थात उषा काल में मनुष्य पशु पक्षी आदि सब प्राणी जाकर अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, सब चहल पहल हो जाती है। उषा और महान विवस्वान का पुत्र होने से यम प्रकाश का प्रतीक है। उषा का और जो महान विवस्वान था ना, उसका पुत्र यम जो है प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य का उदय हो जाने पर यम अर्थात प्रकाश की माता और विवस्वान सूर्य की पत्नी शरण्य ये नना से लुप्त हो गए। इसमें लिखा है ना, लुप्त हो गए। यमस्य माता पर यूह्य माना महो जाया विवस्वतो ननास है। तो ये तो जम रहा है जी, पूरा 100% पूरा तो नहीं जी, पर थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा। ये कुछ ना कुछ तो कहना चाह रहे हैं। लेकिन खंडित भी कहा हुआ चाहे जी, अब तक नहीं खंडित तो नहीं हुआ। थोड़ा अभी समझ सारा का सारी संगति कहाँ, मतलब ये बिना पुस्तक लिए जब हम दूसरों को अपनी बात बता सके तब समझो समझ में आ गए। अभी जैसे शरण्य चली गई जी के रूप में, वो लुप्त हो गई, वो देखना है। विवस्वान ने भी फिर ये सवर्णा आ गई, शरण्य ने सवर्णा को पैदा किया, वो देखना है कि ये सवर्णा क्या है। फिर उनसे मनु उत्पन्न हुआ, वो मनु भी हमें दिखाना होगा। और फिर विवस्वान अश्व बन करके गया, वो हमें कुछ दिखाना होगा। तो सब जगह संगति लगनी चाहिए। हाँ। तो फिर बने कि हाँ ठीक। वो इन्होंने इतना ही कहा कि ये जो अश्व और अश्वा जो दिखाया है, मानी उषा काल सूर्य दोनों अत्यंत आशुगति हैं, रूपक अलंकार से उसको इस रूप में प्रस्तुत किया है। वैसे तो जितना वर्णन मिलता है ना कि संगति लगाने में तो सारी की लगाई जा सकती है, लग जाएगी। वो थोड़ा कुछ दिन सोचते रहेंगे तो संगति सबकी लग जाएगी जी। इतना बात तो पता चली कि वेद के शब्द जो हैं वो के उथले उथले नहीं है, ये बहुत ही माने किसी प्रतीकों के माध्यम से कोई विशेष संदेश देना चाह रहे हैं। पर गुरुजी विशेष संदेश क्या मिला, ये मतलब क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं, सूर्य के अलग अलग रूप बताए। देखो काव्य है ये, एक तो केवल काव्य नहीं जी, वो विज्ञान तो प्रकट करना पड़ेगा। नहीं मैं उस तरह कह रहा हूँ, काव्यमयी भाषा में कह रहे हैं ना, काव्यमयी भाषा में कह रहे हैं। और उसके पीछे जो भी विज्ञान छुपा हुआ है कि सूर्य की किरणें अलग अलग समय में हमारे पास में आ रही हैं, उन सबका प्रभाव हमारे पे अलग अलग पड़ रहा है। 24 घंटे में सूर्य जो हमें कुछ भी देता है हर समय में कुछ अलग अलग तरह से हमें दे रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ अच्छा जी कि ये काव्य तो इतना ही, मैं मेरा अभिप्राय इतना ही है कि ये सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कोई बात। हाँ, उसका तो उत्तर है। उतने अंश में मैं उसको अलग अलग समय में जो प्रभाव पड़ रहा है वो 12 नाम दिए हुए हैं अलग अलग समय। हाँ, तो वही तो जैसे आयुर्वेद में बता रखा है कि ये काल है अलग अलग, एक दिन में तो इसका ये अलग अलग प्रभाव है, ये अलग अलग फिर वहाँ पे सावधानियां रख सकते हैं उस अलग अलग तरह से। तो यहाँ पे ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा ना, सूर्य के इतने रूपों का वर्णन करने से हमें क्या नहीं, हमें क्या मिलेगा। हम निरुक्त की तरह से इन शब्दों को खोजना पड़ेगा या व्याकरण को जोड़ के कि ये जो नाम रखे हैं उन सूर्य के 12 घंटों के अलग अलग, उसमें ये गुण मिलने चाहिए, अनवर्त संज्ञा होनी चाहिए और वो विशेषता से प्राधान्य से वो कथन होंगे। सारे गुण सूर्य में होते हुए भी अलग अलग कहां प्रधानता होगी उसके आधार पर कुछ वहां निर्णय करना पड़ेगा। हाँ, सूर्य के 24 घंटे हैं तो ये दो घंटे के हो गए ना, दो दो घंटे के होंगे, महीना एक एक लगेगा और ऋतु में दो दो आएंगे ये। हाँ, दो दो घंटे के माने जाएंगे ये। हाँ, एक एक घंटा नहीं, दो दो एक दिन में देखोगे तो ये एक दिन में तो घटेंगे ही ना जी, ये उसी तरह से हैं। एक जैसी अवस्था, और उसमें भी फिर हम संधि काल और मध्य काल और फिर वो सब भी देख सकते हैं न्यूनाधिकता संधि काल में, संधि काल और दोनों का मिला जुला कुछ रूप होगा, वो सारा का सारा घटाना होगा वहां पर, एक जैसा तो हमेशा रहेगा नहीं वो पूरा। ऐसा नहीं होता ना कि एक सेकंड में ही तो दो घंटे अगले दो घंटे शुरू हो गए, वो तो शुरू हो जाता है पहले से ही, पहले से हो जाए, वो तो पूरा चक्र चल रहा है उसी तरह से, वहां भी घटाना पड़ेगा। ये दृष्टि भेद से है, हाँ उससे उत्पन्न होती है इसलिए है, पुत्री है और भारिया इसलिए कि वो उसकी गोद में है इसलिए भारिया है, साथ साथ रहते हैं इसलिए बहन है। इसके कई नाम तो सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं, ओम प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना अश्विना, हाँ ठीक तो, है प्रातर भगम, तो वो इंद्र शनम इंद्र कौन सा ब्रह्मणस्पति है नहीं ब्रह्म प्रात सोमम उतरुद्रम हुए तो इन्हीं में से कहीं के पर्यायवाची होंगे या कुछ और तो इंद्र कौन से सूर्य का नाम होगा। अब ये तो अनुसंधान विचारने की बात है, समाधि लगा के देखना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ेगा मुझे। हेलीकॉप्टर से केवल नहीं बात बनेगी, मन को स्थिर स्थिरमति से जी, चंचल मन से हेलीकॉप्टर थोड़ा ही उड़ता है, उसमें तो बड़ा संभालना पड़ता है उसको। तो ये मंत्र हमारा हो गया शरण्यू, वो तो आचार्य ने बताया ना, चर्चा हो ही गई कि सूर्य और सूर्य की अवस्था विशेष जो है, क्योंकि यास्काचार्य खुद उसी ढंग से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। वो तो उसी ढंग से का मतलब इतना ही है ना कि वो उसके साथ संबद्ध है ना सूर्य के साथ जी, तो इसलिए उसको दे दिया उषा शरण्यु। पर गुरुजी जो ऋचा है मूल संहिता में तो इसमें व्यतिक्रम ढंग से दिखा रहे जी, पहले तो यहाँ पे वो दिखा दिया शरण्यु फिर त्वष्टा, जबकि त्वष्टा पहले फिर शरण्यु बाद में ऋचा में, मूल संहिता में तो ऋचा तो पहले त्वष्टा का है तो बाद में शरण्यु का है, तो ठीक तो हुआ ना, ये तो सही कहा है, मतलब त्वष्टा पहले था और शरण्यु उसकी पुत्री है तो बाद में ही होगी वो, तो पहले शरण्यु को दिखाए फिर त्वष्टा दिखाए, मतलब इनका कहना है आपका इसमें जो निरुक्त में, हाँ जी नहीं तो निरुक्त में शरण्यु के बाद ही तो त्वष्टा कहा गया, अच्छा ये क्रम बदल दिया यहाँ पर, त्वष्टा पहले आना चाहिए था वो, ये है ये तो विचारणीय बात है, ये आगे पीछे इनका क्रम किसी और का आधार पे होगा। हाँ किसी अन्य, वो जो है त्वष्टा तो सूर्य का रूप है जी, और ये उसकी अवस्था विशेष जो है शरण्यु तक पहले दे दी ना इकट्ठी इन्होंने, अच्छा अभी तक जो आई हैं ये अवस्था विशेष, अवस्था विशेष है, और अब सूर्य का वर्णन, सूर्य का वर्णन हो रहा है त्वष्टा सविता, ये हाँ। बात है फिर तो ये उषा सूर्य उषा के उषा को इकट्ठा दे करके उषा की तीन अवस्थाएं हैं, सूर्य वृषा कपाई और शरण्यु, सबसे पहले उषा आया मानी अश्विनों के बाद उषा है, और उषा की तीन अवस्थाएं, उषा की ही तीन अवस्थाएं है ना ये, वृषा कपाई शरण्यु और सूर्या, इसमें भी तो हमने यही पढ़ा था ना, नहीं हाँ उसमें आपने ऐसा पढ़ा था, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कोई संकेत किया नहीं, नहीं किया नहीं, मैं वैसे इसमें जैसा है वैसा देख रहा हूँ कि अश्विनों के बाद दूसरे नंबर पर उषा है, फिर तीसरे नंबर पर सूर्य है वृषा कपाई है और शरण्यु, ये तो उसकी अवस्था विशेष होंगी ना, सूर्य की अवस्था विशेष है फिर त्वष्टा आ गया। उसमें वृषा कपाई भी देखा था हमने, तीन शब्द बोले थे ना उन्होंने, मैंने हाँ तीनों लिखे हैं, तो तो अष्टाई पुत्र सूर्य वृषा का पाई शरण्य। और ये जो हैं ये उषा ही हैं ऐसे कहा है आचार्य जी। तो अष्टाई पुत्री सूर्य वृषा का पाई शरण्यु ये उषा ही हैं। तो अष्टा अपनी पुत्री उषा का विवाह विवस्वान के साथ करता है। तो अष्टा अपनी पुत्री उषा का विवाह विवस्वान के साथ करता है और सारे विवाह में सभी लोग पैदा होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं। इसमें बहुत सारा जो है इसी तरह के संकेत हैं और काफी ये जो है ना सारा सूक्त थोड़ा सा जटिल है कोड वर्ड में गुप्त जी कोड वर्ड है वो पासवर्ड खुलना चाहिए वो विवस्वान तो लाल लाल है ना गोला अग्निकुंड और ये त्वष्टा उससे पहले हुआ। हाँ त्वष्टा उससे पहला त्वष्टा बाद वाला है पहले वाला है जी जी जी। तो इसमें जो ये निरुक्त में जो दिया है अब ये समझ में आ जाएगा थोड़ा ध्यान देंगे तो। गुरु जी एक और प्रश्न है जैसे यहाँ पे निरुक्तों का जो अपना अर्थ शैली जो इसमें दिखा रहे वो अलग ढंग से है और एक ऐतिहासिक पक्ष साथ में दे देते हैं वो ऐतिहासिक पक्ष वस्तुतः सत्य है या फिर कुछ उसमें कल्पना भी की गई है या कुछ अंतरिक्ष स्थानियों को हो सकता है वो समझाने के लिए दिया हो क्योंकि आगे जो दे रहे हैं ना वैसा तो लोक में तो कहीं इतिहास होता नहीं है मिलता नहीं है जो जैसा वर्णन कर रहे हैं बिल्कुल बुद्धि संगत सृष्टि क्या बोलते हैं सृष्टि नियम से विरुद्ध आ रहा है ये इतिहास आख्यान मात्र है समझाने के लिए। जो कथा सुनाई थी वही तो दे रखी है इसमें। जी वही दे रखी अपि अगुहन अमृताम मर्तेभ्य कृत्वी सवर्णाम अददुर विवस्वते अपि अश्विनो अभरत यत्तदासीद अजहा दो मिथुनौ दो यम यमी यम और यमी मिथुन जो है शरण्यु ने मध्यमम च माध्यमिकाम च वाचम इन्होंने मेघ और स्तनयितनु ये हाँ यमम च यमीम च इति ऐतिहासिका ऐतिहासिक लोग यम और यमी बताते हैं नैरुक्त लोग कहते हैं मध्यमम च माध्यमिकाम च वाचम तत्र इतिहासम आचक्षते त्वाष्ट्री शरण्यु त्वष्टा की पुत्री शरण्यु है विवस्वत आदित्यात यमो मिथुनो जनयांचकार विवस्वान आदित्य से दो यम जुड़वे पुत्र पुत्री पैदा किए सा सवर्णाम अन्याम प्रतिनिधाय वो जो शरण्यु थी अपने सवर्ण अन्य के लिए प्रतिनिधाय मानी अन्याम प्रतिनिधाय हाँ प्रतिनिधि के रूप में सा सवर्णाम अन्याम किसी अन्य सवर्णा को प्रतिनिधि के रूप में रखकर अश्वम रूपम कृत्वा प्रदुद्राव शरण्यु अश्वम रूपम अश्वम निकलेगा जी अश्वरूप को धारण करके निकल गई सविवस्वान आदित्या अश्वमेव रूपम कृत्वा ताम अनुसृत्य संबभूव संभवू का अर्थ होता है उसमें अपने आप को पैदा किया संभवती का अर्थ है यहां पर संभवू ताम अनुसृत्य संभू अपने आप को जन्म दिया ततो अश्विनो जज्ञाते तब अश्विन पैदा हुए सवर्णायाम मनु मानी ज्ञानवान सवर्णा में तो मनु पैदा हुआ अश्विनो जज्ञाते और सब किसमें हाँ जो वो शरण्यु थी ना अश्वरूप धारण किए हुए उसमें तो यम यमी पैदा हुए और सवर्णा में मनु पैदा हुआ गुरुजी जिसमें कि यम यमी उत्पन्न हुए थे बाद में जब अश्वरूपा हो गई तब तो उसमें अश्विनव पैदा हुए गुरुजी हाँ ये जो प्रातः में अत धातु किस अर्थ में ली गई यहाँ अव्यय है वो तो अत नहीं प्रातर शब्द है ना अव्यय अव्यय निपात है ये, प्रतिकंठ। इसका अर्थ क्या होगा? प्रातः शब्द तो प्रातः काल होता है, प्रतिकंठ निपात होते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विजयपाल जी बता रहे थे मेरे को, प्रतिकंठार्थ ललामम च, प्रतिकंठ निपात शब्द जो प्रत्येक व्यक्ति के कंठ में, प्रतिकंठार्थ ललामम च सूत्र है ना, प्रतिकंठ का मतलब निपात। कई आज हरेक आदमी के ये जो रूढ़ी शब्द हैं, जैसे कंठ में बैठे रहते हैं। स्वामी समर्पणानंद जी ने प्रातः का जो अर्थ किया वहां पर, मैं यहां से आरंभ करता हूँ, प्रयत्न थे अतः, तो योगी कर दे दिया। और अत धातु जो है वो आस्वादन स्नेह नयो हो, इस अर्थ दो अर्थों में सातत्य गमने, अत सातत्य गमने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ निपात। प्रत्येक कंठ में रहने वाले, तो आरंभ करना कैसे अर्थ निकल दिया गया? प्रातः प्र शब्द से, प्र से तो ये इतिहास हमने जो मेहनत की कम्बोज जी का इतिहास पढ़ने से, ये तब थोड़ा जमाना ही है इसमें, इतिहास में आचक्षते नहीं तो कुछ पकड़ में ही नहीं आता इसमें जो लिखा है ना। इतना ही पढ़ने से आ जाता है, अभी सरल हो गया ना तब जल्दी आपको लग रहा है, क्यों जल्दी? वो पढ़ने से इसमें सरलता हो गई ना समझने में। ये यूं कह रहे हैं कि सीधा इसको ही पढ़ लेते तो भी आ जाता है, उसको इतना मेहनत क्यों की? मेरे को तो अब भी इसमें मुश्किल पड़ा है, अब आप लोग कह रहे होगी इतने से इतना लिखा है मैंने, जमाया है ऐसे दिमाग में कि ये ऐसे ऐसे, तब तो जाकर के सेटिंग हुई है। ये तो बुद्धि की महिमा है बाप, सबका यंत्र अलग अलग है ना, एक समान यंत्र नहीं है ना सबके पास। विवस्वान तो लाल गोले का दिया, तो अंशुमान वो किरणों वाला जो किरण आ गए। अभी आप ये अपनी दिमाग क्यों लगाते हो, अब वहां जाकर के मेहनत नहीं करना चाहते ये? बिल्कुल नहीं जी, आपने हवाई जहाज उड़वा दिया तो अब उड़ाएंगे तो सही ना जी। थोड़ा उसको समाप्ति तक तो ले जाने का प्रयास करेंगे जी। नहीं, मैं इनको आग्रह करता हूँ कि आप ये बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, वैसे पुस्तक देख करके किसी ने कुछ क्या लिखा है, बस थोड़ा सा मिलना चाहिए फिर वैसे अपना। वो कोई विद्वान आचार्य कुछ मेहनत की है किसी ने, और वो क्या किस संदर्भ में क्या कहा है उस पर मेहनत नहीं करना चाहते, फिर बस अपना एक बार थोड़ा मिलना चाहिए बस। हैं? ये तो अनवर्थ है गुरुजी, अंशुमान किरण वाला। हाँ। मैं तो वो पूछ रहा था, तो इतना तो पूछ सकते हैं ना गुरुजी। हाँ ये बात ठीक है। अभी अगला भी मंत्र पढ़ी लिया हमने, त्वष्टा दुहित्रे वहतुम कृणोती थी इदम विश्वम भुवनम समेति यमस्य माता परयूह्य माना महो जाया विवस्वतो ननास। हमने दो मंत्र निरुक्त में पढ़े ना, यहाँ भी ना उसमें कम्बोज जी के पढ़े, यहाँ भी वही आ रहे हैं। त्वष्टा दुहितुर वहनम करोति, त्वष्टा जो है दुहिता का विवाह करता है। इदम विश्वम भुवनम समेति, ये सारा विश्व इकट्ठा होता है देखने के लिए तमाशा। इमानी जो सर्वाणी भूतानी, ये सारे भूत देखते हैं। समागच्छन्ति यमस्य माता परयूह्य माना महतो जाया विवस्वतो ननास, रात्रि आदित्यस्य आदित्योदय अंतर्धीयते। देखो कितना स्पष्ट कह दिया आखिरी में आचार्य जी, कहते हैं कि रात्रि आदित्यस्य आदित्योदय अंतर्धीयते, आदित्यस्य आदित्योदय, आदित्य के उदय होने पर, आदित्य के उदय होने पर जो रात्रि है ना वो छिप जाती है। ननाशय का है ना, ननाशय यास्क का संकेत तो बिल्कुल ये प्राकृतिक जो घटना चक्र है उसी को बताने में है ना, रात्रि आदित्य से आदित्योदय अंतर्धीयते। ये एक बार आदित्य से ज्यादा रहे, रात्रि आदित्य से आदित्योदय अंतर्धीयते, रात्रि रात्रि को गुरु जी उषा जाया के रूप में खोले दुर्गाचार्य, आदित्य की रात्रि आदित्योदय अंतर्धीयते, ऐसा अर्थ निकलेगा। वो रात्रि जो उषा है वो सूर्योदय के होने के बाद अंतर्धीयते छिप गया। हाँ तो मैं शब्द के ऊपर हूँ, रात्रि आदित्य से आदित्य की जो रात्रि है क्या है, जाया उषा जाया है? उषा जाया इस तरह। हाँ तो रात्रि आदित्य की जो रात्रि है आदित्योदय अंतर्धीयते, आदित्य के उदय होने पर छिप जाती है। सविता देवता आ गया है, सविता व्याख्यात है, तस्य कालो यदा द्यौर अपहत अपहत तमस का कीर्ण, नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। आकीर्ण रश्मि भवती, आकीर्ण रश्मि होता है, सविता वो देवता, सविता का वो काल है जब अपनी किरणों को वो फैला देता है, अर्थात सुबह जैसे 8-9 बजे जैसे होता है ना, विवस्वान के बाद आदित्य ना, ये सविता आ जाता है। त्वष्टा, सविता शब्द वैसे तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है सविता शब्द भी, सावित्री सवित्री होगा फिर स्त्रीलिंग तो। सविता देवता जब हम बोलते हैं तो देवता, वो तो देवता शब्द स्त्रीलिंग होता है ना, पर सूर्यो देवता चंद्रो देवता वायु देवता, तो सविता शब्द कर्ता की तरह से, कर्तृवाच्य में पुल्लिंग में कर्ता कर्त्री की तरह, सविता प्रसविता, सविता देवानाम प्रसविता। ऋषियों का तो ये दर्शन जबरदस्त है, शब्दार्थ संबंध की जो नित्यता है, ये जो जैसे सविता शब्द है उसका एक अर्थ है, उसका जो संबंध है, ये तीनों नित्य हैं, माने सविता शब्द है ये भी है बस, उसका अर्थ है ये भी है, और इन दोनों का वाच्यवाचक जो संबंध है कि सविता शब्द से इस अर्थ का ग्रहण करना ये भी है, सिद्धे शब्दार्थ संबंध है। मूल शब्दों के लिए भगवद जी भी इसी तरह से यूं बोलते रहते हैं जी, कि लिखते हैं जैसे कि सृष्टि के आरंभ में जिस तत्व की रचना हुई उसकी रचना के काल में जो शब्द उत्पन्न हुआ अवयवों में संघर्ष से या बनते समय, वो शब्द तो ये नाम है, और वो शब्द ऐसे हुए जिससे उस अर्थ का बोध हो सकता है, इसलिए शब्दार्थ संबंध लेते। उनकी बात तो मेरे तो हमारी तो अल्प बुद्धि है ना, वैसे भी तो पकड़ में नहीं आती वो क्या कह रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि महर्षि दयानंद के बाद में आर्य समाज में अब तक के सबसे प्रबुद्ध दृष्टि वाले अंतर्दृष्टि वाले भगवत जी। जी आपने क्या बताया, वो शब्द तो वो हो गए जो वहां उत्पन्न हुए, फिर अर्थ उनके निर्माण काल में कुछ ध्वनियां उत्पन्न हुई, वो ध्वनि ही ये शब्द हैं, और उसी से उस वस्तु का नाम पड़ा। उस ध्वनि से उस वस्तु का नाम, ये कैसे संबंध किया? मतलब वही ध्वनि निकली जो हम नाम बोलते हैं ना, जो वैदिक नाम जिसको बोल रहे हैं, तो वो ध्वनि तो निकली, बहुत सारी ध्वनियां एक साथ निकली, अब कौन ध्वनि किसका वाचक है? वो जो ध्वनि निकली वो वही निकली, नहीं उसी वस्तु के निर्माण में वही कल्पना ही मात्र रह जाती है। जो उन्होंने लिखा है वो मैं वो बता रहा हूँ, वो इस तरह का अभिप्राय व्यक्त करते हैं। ये तो है वो मीमांसकों वाली बात सही है बिल्कुल, गुरु जी वृक्ष पैदा होते हैं, शब्द हैं अर्थ हैं संबंध हैं बस है, बस इसमें कोई ये पैदा हुए कहीं शुरू हुए, ये शब्दार्थ संबंध नित्य भी तो बताने हैं, नित्य बताएंगे तो यूं ही तो है कि हैं बस नहीं है, नहीं हैं तो मतलब कैसे हैं वो, उसको नित्य में कैसे, तो कारण तो चलता नहीं नित्य में, कि नित्य हैं तो बोले कारण बताओ, कारण ही बता दिया तो नित्य क्या हुआ, सद अकारणवत नित्यम, नहीं वो ठीक है जो है और कारण नहीं है वही नित्य होता है, वो ऐसा ही है उसको बता रहे हैं कैसे भगवत जी बता रहे हैं कि ये कैसे है तो सही ठीक है ये सदा ऐसा ही होता है। तो वो वस्तु जब बनती है तब जो ध्वनि होती है वो ही ध्वनि ये शब्द है उसी के प्रतीक, ऐसी ही ध्वनि होती है जैसा हम इनको बोलते समय अभी इतने सारे शब्द हैं कैसे, वो तो कोई बोलेगा तब होगी ध्वनि, प्राकृतिक घटनाओं में ये ध्वनि कैसे निकलेगी, सविता ध्वनि, अग्नि ध्वनि, सूर्य ध्वनि, उत्तर आचार्य प्रदीप जी ने दिया था ना समाधि नहीं समाधि नहीं, ये तो मैंने प्रश्न किया था ना जी कि भाई ये तो अभिव्यक्त है यानी व्यक्त वाक है, वो तो अव्यक्त वाक होगी वो तो कर रहे, बोले नहीं उसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ भी चेतन इन अवयवों से जड़ से निकाल रहा है, वहां परमात्मा उन अवयवों का ऐसा संयोग करके ऐसी ध्वनि निकाल रहा है, वहां भी संभव है, उन्होंने उत्तर दिया था ना इसका। और गुरुजी ये मीमांसकों का पक्ष इस प्रकार है, वो लोग जैसे हम अपौरुष मतलब ईश्वर कृत मानते हैं, साधारण मनुष्य से नहीं बने, परंतु तो मीमांसकों का मत है ईश्वर कृत भी नहीं है, ये मैं बस... तो वैसे ही मान रहा हूँ। अच्छा, मतलब ईश्वर कृत भी मानेंगे तो भी अनित्य हो जाएगा वो? नहीं, मैं तो वैसे ही मान रहा हूँ कि है बस इसमें किसी को सदा से नित्य है और परम, लेकिन वो कथन हम कैसे कह सकते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जैसे वेद ज्ञान या जो भी हम मानते हैं उस रूप में दिया, इस रूप में वो उत्पत्ति हम मान सकते हैं, हमें जो प्राप्त हुआ इस दृष्टि से ईश्वर ने इन शब्दों को हमें दिया, ईश्वर से उत्पन्न हुआ, अभिव्यक्ति मात्र, अभिव्यक्ति हमारी जानकारी में, उसके यहाँ तो ये सारा ज्ञान नित्य है ही, शब्द भी नित्य है। जी नहीं, वो सृष्टि की आदि के काल की बात कर रहे हैं और ऋषियों ने उन्हीं शब्दों को सुना था, ऋषियों ने वो जो शब्द थे आकाश में, चारों वेद थे, वो सारे वेद थे, मंत्र थे, और उनको ऋषियों ने सुना और सुना और सुनते ही अर्थ का भी बोध हुआ, क्योंकि वो वाक ऐसी है जो अर्थ सहित है, उसके लिए किसी संकेत की जरूरत नहीं है। वो स्वामी हरिरानंद जी तो वैसे कहते हैं कि वो पूर्व सृष्टि में जिनको वो ज्ञान था ना उसकी स्मृति होगी, उसकी स्मृति होगी ऐसा कह रहे, पर इनको मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो तो शब्द सुने, शब्द के साथ साथ अर्थ भी है इनमें, ये विशेषता है, अन्य भाषाओं में तो शब्द सुनते हैं अर्थ बोध हमारे को नहीं होगा संकेत जब तक नहीं है, लेकिन वो प्रारंभ के जो शब्द जो उसको ग्रहण करते हैं उसके साथ अर्थ भी आ जाता है, नित्य संबंध है। तो जिस समय मनुष्य हुए वो जो मनुष्य ध्वनि तो पहले हो चुकी थी, हो चुकी तो थी ना, नष्ट नहीं हुई ना, वो विद्यमान है, पर ध्वनि तो नष्ट हो जाती है। नहीं नहीं, वो नित्य है, अभी भी ले सकता है कोई, हाँ अभी भी जहां जहां वो सृष्टि निर्माण हो रही है वहां सारे शब्द भी हैं, छंद हैं सारे के सारे, मंत्र हैं सारे के सारे, ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, यही वो कह रहे हैं, और वो छंद वो शब्द ही इस संसार को बना रहे हैं और चला रहे हैं, ये भगवत जी का सूत्र ये है, ये नहीं कहते, ये स्पष्ट नहीं कहते, हालांकि चुप रहते हैं उसमें वो, लेकिन शब्द से ही ये सारा बना है, और वो मांडुक्य में जो ओम है भूत भविष्य और जो हुआ जो आगे होगा सब ओम ही है, ओम वो तो अभिधेय के लिए कहा है, ओम शब्द नहीं लेते, ये तो आप कह रहे हैं, मैं उनकी दृष्टि से बता रहा हूँ, वो ये प्रस्तुत करते हैं, प्रमाण देते हैं, देखो वहां भी ये कहा गया है ओम की ही ध्वनि थी, और वो कल न्याय में भी बोल रहा था जी कि ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई है, पकड़ लिया वैज्ञानिकों ने, उस ओम की ध्वनि से ही सारे संसार की रचना हुई है, उसी से छंद बने हैं, उसी से मंत्र बने, ये दृष्टि है भगवत जी की है, और अग्निव्रत जी नैष्ठिक उसी पे ही काम कर रहे हैं, इसी शैली से अभी वही इनका चल रहा है, अभी कुछ साल बाद में वो आएगा विज्ञान। गुरु एक मंत्र भी पीछे आया था, अब जो भी अर्थ हो उसका, देवीम वाचम अजनयंत देवाहा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती, अब ये देव तो उस वाक को उत्पन्न कर रहे हैं, देवी वाक को, देव तो मनुष्य जो सुपीरियर क्वालिटी के जो अतिमानव हैं वो देव हैं, उन्हीं को देवी वाचम अजयंत देवा कामिश्वरूपम मनुष्यो वदंती मन पशुआ वदंती पशु पशु लोग तो हम लोग हैं, हम लोग पशु हैं, वो हम बोलते हैं उस वाणी को जो देवता जिसको बोल रहे, देवता मानी दिव्य शक्ति संपन्न जो अति मानव है, वो सुपरमैन जो है वो अति देव हैं जी, वो उसका उच्चारण करते हैं, हम उसकी नकल करते हैं, ये कहा है वहां तो। पर ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता वाक जो है वहां के लिए कह रहे कि वहां पे ये उत्पन्न हो रहे हैं, वहां भी ये वाक बताइए ना जो वाणी वहां पर उत्पन्न हो रहे, तो किस ढंग से कह ये तो वहां जाकर उत्पन्न नहीं कर रहे, हमारे हृदय में हृदयांतरिक्ष में जी ये देवी वाक उत्पन्न होती है, पहले हमारे हृदय में वाणी उत्पन्न होती है, फिर हम स्थूल वैखरी वाणी बोलते हैं, ये तो इसको मध्यमा वाक ही तो बोलते हैं सर जी, ये जो अंदर जो स्फोटात्मक वाणी है उसको मध्यमा वाक ही तो बोलते हैं, परापश्यंती मध्यमा वैखरी भूमि पे, हाँ मनुष्य जो बोलते हैं वो वैखरी है, वैखरी है। और वो मध्यमा वाक है, दैवी वाक है, हाँ लेकिन वो मध्यम स्थान एक जो अंतरिक्ष वाला है ना उस मध्यम स्थान में जी, जैसे कि ये इन्होंने लिखा ना जी, ये जिसको ये कह रहे थे शरण्यूर मध्यमम च माध्यमिकाम च वाचम इति न रुकता जी, तो ये तो अंतरिक्ष स्थान ही बता रहे हैं, हाँ तो अंतरिक्ष ये वाला अंतरिक्ष नहीं, यथा पिंडे तथा ब्राह्मण्डे यहाँ भी जैसे है वहां भी तो होना चाहिए ना जी, तो वहां तो ये ठीक है, ये जो मेघ और विद्युत और ये सारी उसी के अनुकृति पर हम मनुष्य बोलते हैं, जैसे वो संघर्षण से पैदा होती है, घर्षण से जैसे दो संयोग और वियोग से ही होती है ना ध्वनि तो पैदा, तो ऊपर जो है दैवीम वाचम अजनयंत देवा, अजनयंत देवा मानी देवी शक्तियां जो वहां पर शब्द उत्पन्न करती हैं, वैसे यहां पर होता है जी, तो ये दैवी वाक परा वाक कहलाएगी, दैवी वाक तो दैवी वाक दैवीम वाचम अजनयंत देवा परा वाक होगी, परावाक होगी, तो परावाक वहां उत्पन्न हुई, परावाक तो पश्यंती ऋषियों ने देखा और फिर विचार किया, हम भी जैसे करते हैं मान लो मध्यमा और वैखरी, तो वहीं से ही आई ना सारी की सारी, और देव यही है, भूत आदि जो सृष्टि की रचना हो रही है यही देव है, सूर्य आदि वहां ध्वनि हो रही है, वो जो चर्चा चल रही थी भगवत जी ये शायद इस मंत्र का भी उदाहरण देते हैं, वो कौन से सूक्त का है ये 10:8-111 मंत्र, इसको भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ये भी आया था उसमें भगवत जी ने दिया भी है इसको, ये लोग अर्थ यही कहते हैं ऋचो अक्षरे परमे परम व्योम में ये सारे अक्षर ऋचाएं वेद मंत्र विद्यमान है, इसमें देवा परम व्योम तो ऐसा है हमारा ज्ञान रूप जो एक जो जिसको दृष्टा कहते हैं चिन्मय तत्व कहते हैं ना जिसको निर्गुण ब्रह्म, ये तो आध्यात्मिक अर्थ आप कर रहे हैं, जो आधिदैविक अर्थ जब करेंगे तब वो इस तरह की बात करते हैं कि वेद आए कैसे, और जब ये सिद्ध हो जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड में ये के ध्वनियां हैं और वेद हैं, तो वेद की प्रतिष्ठा हो जाएगी, वेद ही मूल है ईश्वर है, ऐसा आचार्य मानेंगे तो समाधिस्थ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो वैज्ञानिक है समाधिस्थ तो होना पड़ेगा ना, वो कैसे बिना उसके तो पता नहीं लग रहा है ना, हमारे को कहां ध्वनियां सुनाई देती हैं, वो यंत्रों से हम पता कर लेंगे, जैसा यंत्रों से भी जितनी हो गई मान लो थोड़ी हो गई, पूरी समाधि से भी होती हो और वैसे भी होती हो यंत्रों से तो ठीक है, उसका भी कोई मना थोड़ा ना कर रहे हैं, वो किसी भी तरह हो जाए, इस पक्ष में तो अभी जो लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ महाभारत के और गीता का उपदेश अभी भी ब्रह्मांड में वो कहते हैं चल रहा है, तो ये सत्य है, तो भी अब सिद्ध हो जाएगा तो सत्य मानना ही होगा, सिद्ध हो जाएगा तो मानना ही होगा, अभी तो परिकल्पना के रूप में तो है तो ठीक है, परिकल्पना के रूप में मान सकते हैं, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस हाँ, स्पेकुलेशन नहीं कहते ना, स्पेकुलेशन तो बिल्कुल ही कल्पना, अब वो तो निंदित अर्थ में, वो तो अज्ञान वाला है, ये सकारात्मक रूप से गलत तो ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ आधारों पे एक परिकल्पना की जाती है, फिर उस पर कार्य करते हैं। तर्क युक्ति पे तो सिद्ध हो रहा है वो, प्रत्यक्ष और प्रमाणों से सिद्ध और करना है यंत्रों से, वो बाकी रहता है। तर्क से बुद्धि में तो समझ में आ जाता है, वो परिकल्पना है, संभावना। अगर हो जाएगी तो हो जाएगी, अगर जब मिल रहा है तो फिर क्या बात है, प्रमाण मिल जाएगा तो हो जाएगी शब्द की। अनित्यता खंडित होगी तो फिर नित्य तो है ही ना, नित्य ही तो सिद्ध हो जाएगा वही तो पक्ष है। और अनित्यता को भी आपको सिद्ध करना है तो ठीक है, इन श्रोत्र से तो अभी हमारे को सुनाई नहीं दे रही, इस दृष्टि से वो अनित्य भी है, नित्यता अनित्यता दोनों सिद्ध होंगी उससे, अनित्यता तो खंडित फिर भी नहीं होगी। हाँ, नित्यता हम सिद्ध नहीं कर पाते, वो नित्यता भी सिद्ध हो जाएगी। तो तस्य कालो यदा द्यो अपहत तमस्का, जब अंधकार समाप्त हो गया, ऐसा आकाश आ गया है, सविता का काल, द्यो अपहत तमस्का, तो सविता तो देवता है और उसका काल एक अलग चीज होगी ना, सविता तो सूर्य, उसका काल जो है द्यो अपहत तमस्का, किरण रश्मिर्भवति, जिसमें फैल गई है रश्मि, जिसमें ऐसा हो जाता है, तस्य ऐसा भवति विश्वरूपाणि प्रतिमुंचते कवि प्रासावित भद्रम द्विपदे चतुष्पदे। ये कह रहे हैं कवि मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला या क्रांत दर्शनो भवति मेधावी भवति, मेधा संपन्न क्रांत दर्षटा जो है, क्रांत दृष्टा जो कवि है वो क्या किया, विश्वरूपाणि प्रतिमुंचते, सारे रूपों का प्रतिमुक्त कर रहा है, पहले छिपे हुए थे अब दिखा रहा है जी। सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रतिमुंचते, सारे जो प्रज्ञान हैं उनको प्रतिमुंचते, प्रतिमुक्त कर रहा है, उद्घाटित कर रहा है, सबको सामने ला रहा है, अंधेरे में रात्रि में तो छिपे हुए थे, तो सविता सारे रूपों को, कवि है वो, क्रांत दृष्टा है। सूर्य के लिए कह रहे हैं सूर्य में सारी चीजें दिखा रहे हैं, जैसे कवि, इसी को वाचक लुप्त उपमा कर देते हैं ना स्वामी जी, जैसे सविता ऐसे करता है वैसे परमात्मा या विद्वान लोग ऐसा करें या ऐसा करते हैं। विश्वरूपाणि प्रतिमुंचते कवि प्रासावित भद्रम द्विपदे चतुष्पदे, द्विपाद और चतुष्पाद सबके लिए भद्रम अपने अपने कर्तव्य कर्म को करने की प्रासावित आज्ञा देता है। प्रसुभति भद्रम द्विपाद्य चतुष्पाद्य विनाकम अख्यत सविता वरिण्य, वरिण्य जो सविता है, वर्णीय जो सविता है, ये सारे के सारे सविता पर जैसे पूरे के पूरे नहीं घटेंगे, 100% तो नहीं घटेंगे, पर मानी उसमें आरोपित कर दिया जाएगा कि वो भी कवि है, वो भी सविता, वो भी क्या है ये सविता है, कवि सविता गुण तो उसमें घट ही रहा है, सविता जो है वो सब चीजों को पैदा कर रहा है, पर उसको कवि इस अर्थ में कह दिया कि बिल्कुल ठीक ठीक जैसा जिसको जो चाहिए वो उसके अंदर वो है, ज्ञान की शक्ति जो जो जिस तरह की ऊर्जा चाहिए ना दूसरों के लिए तो वैसी वो दे रहा है, इसलिए उसको कवि कह रहे, सविता को ही कवि बता रहे ना। विश्वरूपाणी प्रतिमुंचते, सारे रूपों को ही वो दिखा रहा है, माने एक प्रकार से ये जो सूर्य के कारण ही तो रूप आकार ग्रहण करते हैं पार्थिव पदार्थ, वैसे रोशनी आने से दिख जाता है, ये तो एक बहुत ही मोटा स्थूल पक्ष है, ऐसे कहना चाहिए कि सारे रूपों को वो निर्माण कर रहा है। विश्वरूपाणी प्रतिमुंचते कवि प्रासावित भद्रम द्विपदे चतुष्पदे, और जो है द्विपदे चतुष्पदे भद्रम प्रासावित, वो भद्र का परमात्मा के ऊपर घटाएंगे तब तो बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से तो भद्रम प्रासावित हमारे हृदय में बैठा हुआ हमें प्रेरणा देता है, भद्रम प्रासावित हमें सही सही प्रेरणा दे रहा है कि ये करना ये नहीं करना। विनाकम अख्यत सविता वरिण्यो, विनाकम वी जो है अख्यत के साथ चला जाएगा, वो सविता वरिण्य सविता नाकम वी अख्यत द्विलोक को प्रकाशित कर रहा है, उधर परमात्मा के साथ जाएंगे तो स्वर्ग सुख मोक्ष सुख को प्रकाशित कर रहा है, या नाक का अर्थ वो भी होता है ना द्युलोक, विनाकम अक्षत, विनाकम अक्षत, वी जो है अक्षत क्रिया के साथ जुड़ेगा, नाकम अक्षत सविता वरिण्यो अनुप्रयाणम उससो विराजती, उषाओं का अनुप्रयाणम प्रयाण करने के अनंतर मानी उषाएं आगे बढ़ जाती हैं विराजती, तब जो है विशेष रूप से प्रदीप्त होता है। तो सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रतिमुञ्जते मेधावी कवि क्रांत दर्शनो भवति कवतेर्वा प्रसुवति भद्रम द्वीपाद्भ्या चतुष्पाद्भ्या व्यचिख्यन, क्या है व्यचिख्यपन, ये उसका अंतर्भावित निर्थ करके इन्होंने निजंत का अर्थ दिखा दिया, ख्यापयति अचिख्यपत दिखाया। ये जो मंत्र में पढ़ा है ना अक्षत, अक्षत को अचिख्यपत व्याख्या कर रहे हैं, निजंत से अर्थ दे रहे हैं, अक्षत का अर्थ है देखा, अचिख्यपत व्यचिख्यपत विशेष रूप से दिखाया। लोप क्या मतलब, वो होता है ना अंतर्भावित अर्थ कभी नहीं, व्यचिख्यपन नाकम सविता वर्णीय प्रयाणम अनु ससो विराजती, प्रयाणम अनु उससो विराज, उसके उषाओं के प्रयाण, उससो प्रयाणम अनु उषाओं के प्रयाण, उससा कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रयाणम उससा उषाओं के प्रयाण के बाद विराजमान होता है। अधो रामा सावित्रा इति पशु समाम्नाये विज्ञायते कस्मात् सामान्यादित्य धस्ता तद्विलायाम तमो भवति तस्मात् सामान्याद अधस्ताद रामो अधस्ताद। अभी आगे दिखा रहे हैं। अच्छा ये तो कवि क्रांत दर्शनो भवति कवतेर्वा, कवते माने कुगति धातु है, कुगतौ सदा ये वो करता है, नहीं कुगति भी होनी चाहिए कोई धातु, नहीं कुधातु गति अर्थ में, कवतेर्वा माने गतिशील होता है, और जब परमात्मा में जाएंगे तो फिर वो सबके हृदय में गया हुआ है या सबको उपदेश देता है, कु शब्दे तो है ही कु गति भी होनी चाहिए। कवती धातु गति कर्मा में बता रहे हैं ना, केवल कु ही शब्द एक ही कु शब्द, कवतेर वा लिखा है ना या निर्वचन करते समय, तो कवती धातु गति गति अर्थ में दिखा रहे हैं सविता के साथ जोड़कर, कवती है कवते गति कर्मा, ठीक है कवतेर गति कर्मा है तो हाँ जी, गत्यर्थक धातु है ना बहुत सारी 132 122 धातु हैं उनमें से, तो प्रासावित प्रसुवति इन्होंने ये दिया प्रसुवति भद्रम, प्रासावित का अर्थ दिया प्रसुवति भद्रम, प्रेरित करता है अभ्यनुजानाती सब अपने काम में लग जाएं, या भद्र का आज्ञा देता है कल्याणकारी कार्य के लिए आज्ञा देता है। अधोरामा ये जो है थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं, अधोरामा सावित्रा पशु समामनाए, पशु विधान के लिए समामनाए है ना, जो पशुओं के प्रकरण में पशु समामनाए का अर्थ है, पशु प्रकरण में पशु विधानार्थ समामनाया पशु समामनाया, पशु पशुओं के प्रकरण में अधोरामम सावित्रमा लभेत ऐसा ब्राह्मण में कहा जाता है, तो यास्क उसको कह रहे हैं अधोरामा सावित्रा इति विज्ञायते, इति विज्ञायते जहां भी आ गया समझो ब्राह्मण ग्रंथ की बात कह रहे हैं। अधोराम अधोराम को सावित्र कहते हैं, अधोराम एक पक्षी होता है, अधोराम एक पक्षी का नाम है, लोक में उसको क्या कहते हैं इन्होंने दिखाया, खंजन कहते हैं, है कोई खंजन, खंजन, तो अधोराम सावित्र एक पक्षी होता है, कस्मात क्यों सामान्यादिति किस समानता को लेकर के, कस्मात सामान्यात किस समानता को लेकर के इसको कस्मात सामान्यात आदित्य क्या कर दिया, कस्मात सामान्यात इति अधस्तात् तद वेलायाम तमो भवति तस्मात् सामान्याद अधस्तात् रामो अधस्तात्। किस समानता के आधार पर उसको अधोराम कहते हैं, खंजन को कहते हैं तद वेलायाम, उस समय अधस्तात् नीचे भूमि पर तम होता है, अंधेरा होता है, इस पक्षी की भी टांगे काली होती हैं, धड़ श्वेत होता है। इस समानता के आधार पर एतस्मात् सामान्यात् अधस्ताद् रामा अधस्ताद् कृष्णा इति अधोरामा। ये तो वही पक्ष है जिसको टटेरी कहते हैं फिर। टटेरी वो रात को वैसे भी जमीन में सोता, टांगे ऊपर। राम है माने ये पक्षी नीचे से राम होता है, राम का अर्थ काला, अपने आप ही तो दे रहे हैं अधस्ताद् रामा अधस्ताद् कृष्णा, इसका अर्थ ही तो खोल रहे हैं। अधस्ताद् रामा अधस्ताद् कृष्णा माने नीचे का भाग काला होता है, श्याम राम राम राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम भी श्याम ही थे ना, श्याम राम जी श्याम थे ना, श्याम वर्ण के थे जी, राम कृष्ण। राम कृष्ण शब्द में तो दोनों को इकट्ठा कर रखा है, कृष्ण जी भी। रामा कृष्ण कस्मात सामान्यात, तो यहां ये दिखा रहे हैं अधस्ताद् रामा अधस्ताद् कृष्णा, ये पक्षी नीचे से राम होता है, राम का मतलब कृष्ण होता है, निचला भाग श्याम होता है, इसलिए पक्षी को अधोराम कहते हैं। अधो माने नीचे वाला राम होता है इस पक्षी का, राम माने काला। काला नहीं, काला नहीं बता रहे, तेजस्वी अर्थ में आता है श्याम, पर वो कलर जो है उनका गोरा नहीं था, ये भी बताते हैं। गुरु जी राम का एक विशेषण आता है लीला में घनश्याम। हाँ तो वो तो ठीक है, आसमानी रंग बहुत ही तेजस्वी थे वो, तेजस्वी बताना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति बड़ा बन जाता है ना जी, उसकी हर चीज तेजस्वी लगती है। बड़ा बने ही वही सकता है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, हर चीज तेजस्वी होगी तो तभी तो बड़ा बनेगा। नहीं नहीं उस तरह नहीं, अब वो ओबामा जी कह लीजिए या मोदी जी का कह लीजिए, वो कपड़े तो पहले भी पहनते थे वैसे ही जी, अब वो उनका वो जैकेट और वो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैशन का सिंबल बन गया। ऐसे वो बहुत, और उनको कहते हैं कि उनको अपने कपड़े पहनने का सेंस बहुत है, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, और यानी अच्छे अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियों से भी ज्यादा उनका वो ऐसा बोलते हैं। जैसे कलाम जी के बाल बने थे सारे भारत के युवाओं के आदर्श बन गए थे। नहीं कलाम कोई चीज गुणवान में कोई भी चीज रहती है ना जी, वो भी अच्छी दिखने लग जाती है, और वही चीज यदि असम्मानित में हो तो दोष, वो असम्मानित कोई नहीं चाहेगा कि वैसा करें जी जी। पहले पजामा पहनते थे तो नाड़े बाहर अगर लटकते हुए दिखें जी तो बहुत बुरा मानते थे, क्या पागल है पजामा बांधते ना, पजामा या सलवार जो भी है, नाड़ा यदि लटकता है बाहर तो उसको बेवकूफ कहते थे, और अब वो आजकल के लोग करते हैं, नाड़ा बाहर रखते हैं, वो फैशन बना हुआ है, अच्छे लोग पहनते हैं तो फैशन है या ये उनका वो है। नहीं नहीं फैशन है जी, फैशन है और वो अच्छा माना जाता है। स्वामी जी तो मना कर रहे थे एक दिन, किनका जी, ये नाड़ा लटकना नहीं चाहिए, वो तो पहले वाली दृष्टि हो गई, जैसे कि नाग बह रहा हो ना किसी का तो कैसा लगता है कि ये मूर्ख है, ऐसे नाड़ा अगर लटकता हुआ हो ना, क्योंकि पागलों के रहते थे नाड़े लटके हुए, उसको पता नहीं रहता था, बांध लिया और अंदर भी नहीं डाला, वो बाहर ही लटकता रहता था पजामे का नाड़ा, वो पागलों के साथ में जुड़ा हुआ था। आजकल ये अभिनेता और ये सब लोग बाहर नाड़े लटके हुए, और जो आजकल ट्रैक सूट आते हैं और उसमें अच्छे नाड़े होते हैं, उसमें कुछ लगा हुआ भी रहता है, वो बाहर लटकते हैं और वो फैशन के रूप में हो गए। अच्छे लोग जब कोई भी चीज लेंगे तो वो वही प्रशंसित हो जाती है। श्रीमद भगवद गीता में भी कहा है ना, यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्तदेवितरोजना सयत कुरुते सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदन वर्तते। उनकी हर चीज अच्छी लगेगी, फटी हुई पैंट है हाँ आजकल चली रही है, तो बहुत घिसी हुई और फटी, बिल्कुल फटी हुई भी, पैच लगी हुई। तो रामा कृष्णा का, राम जो है रामा कृष्णा कस्मात, कृष्णा कस्मात सामान्यतः, राम को कृष्ण किस समानता के आधार पर कह रहे हैं, राम का अर्थ कृष्ण क्यों है? तो इसका उत्तर देते हैं, अग्निम चित्वा न रामाम उपयात, अग्नि का चयन करके रामा के साथ संगम ना करे, ऐसा शास्त्र वचन है। अग्निम चित्वा, जिसने अग्नि चयन कर लिया, रामाम न उपयात, रामा रमणाय उपयेते, क्योंकि वो रामा भोग के लिए होती है, न धर्माय, धर्म के लिए नहीं होती है, तो उस स्त्री का नाम रामा पड़ गया। कृष्ण जातिया, ये स्त्री अविद्याग्रस्त होने के कारण कृष्ण जातिया है, वो स्त्री जो है अविद्याग्रस्त होने के कारण भोगों में फंसी हुई कृष्ण जातिया है, न धर्माय उपेयते। राम शब्द है, रामा शब्द है, राम शब्द को, राम को काला अर्थ क्यों पड़ा, तो पकड़ लिया रामा, बताते बताते रामा से रामा पर पूछ गए। कृष्ण, रामा का अर्थ कृष्ण कैसे पड़ा, ये बात चली ना जी। ओम गुरु जी, कठोपनिषद में जब यमाचारी लालच देते तो सुंदर स्त्रियों के लिए रामा शब्द आया गुरु जी। जी जी, तो अग्निम चित्वा ने रामा उपेयत, रामा रमणाय उपेयते न धर्माय, ये दे दिया। रामा जो है स्त्री का वो रूप जो कि केवल भोग के लिए है, वो स्त्री का रूप जो है रामा है, और जो धर्म के लिए है वो तो धर्म पत्नी है। कृष्ण जातिया इतस्मात सामान्यतः, वो कृष्ण जातिया है, इसलिए इस सामान्य से रामा का अर्थ। अभी ये जो है कृकवाकु की बात कल करते हैं हम, कृकवाकु सावित्रा पशु समामना ये विज्ञाते जी। ओ